اس کی وضاحت فرما دیں کہ کون سی صورت میں اسے ثواب ملے گا نہیں ملے گا، نماز ہوگی نہیں ہوگی. اس ضمن میں میں آپ کو اپنی یہ قرآن و سنت کی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک اسلامی کے مطبوع دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع بہار شریعت جلد اول صفحہ 499 اور 500 پر اس کو اصل نماز کا ثواب ملے گا اور اس خوبی کا ثواب نہیں. اور ریا کا استحقاق عذاب، ریا کا استحقاق عذاب بہر حال ہے. میں نے جو کہا وہی چیز کہ پڑھتا تو پڑھ سکتا ہے، پڑھتا تو پڑھ رکھ سکتا ہے. کو بات ورنہ پڑھتا ہی نہیں، اس کا مطلب نیت ہی نہیں جملہ سیدھا ایسا لگ رہا ہے. اس وقت دیکھتا ہوں مسئلہ نمبر 112، نماز خلوص کے ساتھ پڑھ رہا تھا، لوگوں کو دیکھ کر یہ خیال ہوا کہ ریا کی مداخلت ہو جائے گی، یا شروع کرنا چاہتا تھا کہ ریا کی مداخلت کا اندیشہ ہوا تو اس کی وجہ سے ترک نہ کرے، نماز پڑھے اور استغفار کر لے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب اجب و صلی اللہ علیہ وآلہ محمد. ان کے خالی ہو رہی پتہ، یہ سرکار غوث پاک، یہ غوث، یہ غوثیت یہ کیا ہے باپا؟ یہ غوثیت دراصل بزرگی کا ایک خاص درجہ ہے، ایک گریڈ ہے. اور لفظ غوث کے لغوی معنی ہے فریاد رس، یعنی فریاد کو پہنچنے والا. کیونکہ ہمارے غوث پاس شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی غریبوں بے قصور اور حاجت مندوں کے مددگار ہیں، اسی لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو غوث اعظم کے خطاب سے سرفراز کیا گیا. بچہ بچہ آپ کو غوث اعظم کہہ رہا ہے، اور بعض عقیدت مند آپ کو پیران پیر دستگیر کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں، پیروں کے پیر بھی کہتے ہیں، بڑے پیر صاحب بھی کہتے ہیں. پتہ نہیں کتنے لقب ہمارے غوث پاک کے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا على النبي صلى الله تعالى على محمد محمد. بابا یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب کے حوالے سے آپ کیا تھے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے والد ماجد کی نسبت سے حسنی سید ہیں، اور ماں کی نسبت سے آپ حسینی سید ہیں. وہ حلال کشار ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واہ کیا میں تبا اے غوث ہے بالا بابینی علوی فصل بطولی گلشن نبوینی علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا وہاں کیا میں یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا خاندان یہ کس طرح تھا اور آپ کے والد کے بارے میں کچھ سیرت کے حوالے سے کچھ بیان فرما دیجئے. آپ کے والد حضرت سیدنا موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی اللہ تھے. ان کا حقوق العباد کا بڑا ذہن تھا, یعنی ہماری طرح نہیں تھے کہ جو آیا ہڑپ بعد میں سوچیں گے کس کا تھا, بلکہ اللہ کا خوف ان کے دل میں راسخ تھا. چنانچہ ایک بار کسی یعنی نہر کے کنارے یا دریا کے کنارے جا رہے تھے کہ ایک سیب بہتا ہوا آیا, آپ نے وہ اٹھایا اور تناول فرمایا. پھر یکایک خیال آیا کہ یہ سیب میں نے کھا تو لیا لیکن پتہ نہیں سیب کس کا ہوگا, کہیں آخرت میں پھنس نہیں جاؤں میں. حقوق العباد کا معاملہ سخت ہے نا. اب یہ کہ اب یہ پتا کیسے چلے کہ سیب کس کا. چنانچہ سیب کے مالک کے تلاش میں روانہ ہوئے تو دریا کے کنارے کنارے کنارے چلتے رہے چلتے رہے, جس سمت سے سیب آیا تھا نا تو اس کی مخالف سمت چلتے رہے کہ جہاں سے سیب آیا اس طرف پہنچے. تو ایک باغ پر پہنچے تو وہاں سیبوں کے درخت تھے, تو آپ سمجھ گئے کہ یہ سیب کسی باغ کا گرا ہوگا اور یہ میں کھا ڈالا میں نے. تب اس کے مالک سے ملے اور اس کے مالک سے مل کر درخواست کی کہ یہ سیب میں نے کھا لیا ہے تو معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. وہ مالک بھی تھے, وہ بھی موت یعنی کہ سمجھدار تھے, پہنچے ہوئے تھے. انہوں نے تاڑ لیا کہ یہ ایک سیب کے لیے اتنا سفر کر کے ایک بندہ معاف کروانے کے لیے آیا تو یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اتنا اتنا عرصہ جو ہے میرے باغ کی خدمت کرنی ہوگی تو پھر معافی کی بات کریں گے. اچھا ٹھیک ہے, مجھے منظور ہے, مجھے سیب معاف کروانا ہے. اب یہ باغبانی میں لگ گئے, باغ کی خدمت کی انہوں نے, پنچکی چلاتے رہے باغ کی کر کے سیرا بھی کرتے رہے. جب مدت پوری ہو گئی تو پھر حاضر ہو گئے, تشریف لے آئے تو مجھے معاف کر دیجئے سیب. تو انہوں نے بولا کہ نہیں, ابھی ایک اور شرط آپ کو پوری کرنی ہوگی. میری ایک لولی لنگڑی اندھی بہری بیٹی ہے, تمہیں اس سے شادی کرنی ہوگی تو پھر یہ سیب تمہیں معاف. اب آپ نے سوچا کہ اتنا عرصہ تو وہ باغ کی خدمت کی, اب زندگی بھر اس کی خدمت کرو. ایک معذور لڑکی کی جیسا یہ کہہ رہے ہیں, چلو کچھ بھی ہے, اگر آخرت کے عذاب سے جان چھوٹتی ہے تو سودا مہنگا نہیں ہے, سیب مجھے معاف کروانا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے منظور ہے, چنانچہ وہ نکاح کی ترکیب بن گئی, نکاح ہو گیا. اور آپ کو ایک کمرے کی طرف بتا دیا گیا کہ یہ کمرہ جو ہے چلے جاؤ, اس میں آپ کی دلہن ہے. تو یہ جب تنہا رہ گئے کمرے کی طرف, بڑے کمرے میں داخل ہوئے, تو وہاں تو ایک صحیح سالم دوشیزہ جوان لڑکی اور کافی یعنی کہ اس میں حسن و جمال و خوبیاں دی وہ تھی. تو گھبرا کر باہر نکل آئے کہ مجھے تو کہا گیا کہ وہ تو لولی ہے, لنگڑی ہے, دونوں پاؤں نہیں ہے, آنکھوں سے بھی اندھی ہے, تو یہ کیا. تو گھبرا کر باہر نکل آئے تو پھر وہی باغ کے مالک مل گئے. کیا ہوا؟ اب گئے نہیں اپنے کمرے میں, کہا حضرت تو معافی جو دھوکا ہو گیا مجھے, تو وہ کوئی کمرہ ہے آپ نے کہیں بتا دیا کہ اس میں تو وہ تھی, آپ نے جیسی کہا تھا ویسی تو نہیں ہے, معذور لڑکی تو نہیں ہے. تو آپ مسکرا فرمایا کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے کہا تھا, یہ ان مانو کر اندھی ہے کہ آج تک اس نے کسی نامحرم پر نظر نہیں ڈالی, یہ ان مانو کر دونوں ہاتھ سے لنجی ہے کہ اس نے کبھی اس سے حرام نہیں پکڑا, حرام نہیں چھوا, ظلم اس ہاتھ سے ان ہاتھوں سے نہیں کیا, یہ ان ہاتھوں کا دونوں پاؤں سے معذور ہے کہ یہ کبھی بھی محرمات کی طرف چل کر نہیں گئی, گناہوں کی طرف یہ قدم کبھی اٹھے نہیں ہیں اس کے, اس طرح زبان سے یہ گونگی اس میں ان مانو کر ہے کہ کبھی اس نے خلاف شریعت بات اس زبان سے نہیں نکالی, اسی طرح یہ بحری ان مانو کر ہے کہ نہ یہ غیبتیں سنتی ہے, نہ یہ چگنیاں سنتی ہے, نہ یہ گانے بازے سنتی ہے, یہ اللہ کی ممنوعات کو, اللہ کے ممنوعات کو یہ نہیں سنتی, ان مانو کر یہ بحری ہے. تو یہ ہی تمہاری دلہن ہے جس کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا ہے, تمہارا بھی کہ آپ تشریف لے گئے. تو اس طرح یہ کہ دنیا میں بھی آپ کو بہترین صلہ ملا خوف خدا کا کہ ایک خوبصورت اور خاندانی لڑکی سے آپ کا نکاح ہوا, اس لڑکی کا نام تھا ام الخیر فاطمہ, اور اسی پاک باز عفیفہ اور پارسہ عابدہ زاہدہ کے بطن سے میرے آقا میرے مرشد غوث پاک نے جنم لیا. اور میرے غوث پاک نے جس دن جنم لیا نا, جس رات جنم لیا, وہ غالباً رمضان کی چاند رات تھی. ہاں چاند رات, اس رات گیلان جو قصبہ ہے, گیل گیلان گیلان جو بھی کہو, تو اس گیلان میں کافی یعنی کہ وہ ولادتیں ہوئی تھی, وہ جتنی بھی ولادتیں ہوئی وہ سب نرینہ تھے, لڑکے پیدا ہوئے تھے, اور سارے لڑکے آگے چل کر ولی اللہ بنے. تو غوث پاک تو پیدائشی ولی تھے, یہ تو دن ہوا تو انہوں نے دودھ ہی نہیں پیا, پھر جب سورج غروب ہوا تو دودھ پینے لگے, سارا رمضان اسی طرح گزارا, دن کو یہ دودھ نہیں پیتے تھے, دن کو یہ روزہ رکھتے تھے. دوسرے سال چاند کا مسئلہ ہوا, وہ کافی یعنی کہ گرد آلود سما تھا, ابر گرد بہت اڑی تھی, یہ عرب ممالک میں ویسے مجھے تجربہ اس کا, اتنی دھول اڑتی ہے, اتنی دھول اڑتی ہے, اور ایک دن خاص کر گرمیوں میں بہت دھول اڑتی ہے, وہ دھول بہت اڑی تھی, تو وہ چاند نظر نہیں آیا. تو چونکہ وہ مشہور ہو گیا تھا کہ شریفوں کے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان شریف میں دن کو دودھ نہیں پیتا, تو پھر دن ہوا تو معلومات کی گئی, تو پتا چلا کہ اس دن غوث پاک نے دودھ نہیں پیا تھا. غوث اعظم متقی ہر آن میں ربی ہر حال میں چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں تجھے پیارا اللہ عطا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا سر بھلا کیا ابن ابی القاسم دار ہے بابا تیرا یا موت کیوں نہ مانے وہ کی مختار ہے بابا تیرا تیری سرکار ملا بیٹا تیرا یا جو میرا اللہ بیٹا تیرا ہوتا تیرا المدینہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد کو جنگی دوست کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، جو ہمارے آقا غوث پاک کے والد صاحب، یہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کافی کرتے تھے، اور بہت یعنی کہ دبنگ انداز میں فرماتے تھے. ایک بار آپ گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ خلیفہ وقت کے ملازمین شراب کے مٹکے لیے چلے آ رہے تھے. شراب کے مٹکے اٹھائے، ان کو دیکھا خلیفہ کے ملازمین کو، ایک دم چلال آ گیا اور ان کی طرف لپکے اور ان سے مٹکے چھین چھین کے توڑ پھوڑ ڈالے. اب چونکہ آپ کا روب جلال بہت تھا، جانتے تھے کہ یہ بہت مطلب بزرگ ہستی ہیں، تو یہ کچھ بولے نہیں، چپ چاپ چلے گئے. مگر ظاہر ہے وہ خلیفہ کی شراب تھی تو وہاں تو حساب دینا تھا کہ گئے کہاں یہ مٹکے. تو انہوں نے سارا قصہ سنا دیا خلیفہ کو کہ اس طرح یہ حضرت موسیٰ، اس وقت جنگی دوست کا لقب نہیں تھا، حضرت موسیٰ نے اس طرح آپ کی شراب جو تھی وہ توڑ پھوڑ ڈالی ہے. اب خلیفہ کو ایک دم غصہ آ گیا اور اس نے آپ کو بلا بھیجا اپنے دربار میں، آپ تشریف لے آئے. تو مغلوب الغضب ہو کر پیش میں آ کر اس نے کہا کہ آپ کی یہ جرات کیسے ہوئی کہ میرے شراب کے مٹکے توڑ پھوڑ ڈالے؟ آپ نے جواب دیا کہ میں محتسب ہوں، میں احتساب کرتا ہوں. اچھا، احتساب کرتے ہو، وہ کس نے محتسب بنایا؟ فرمایا کہ جس نے تم کو خلیفہ بنایا، اسی خدا نے مجھے محتسب بنایا. بس یہ جواب جو تھا نا، وہ خلیفہ کے دل میں اتر گیا اور اس پر رقت طاری ہو گئی. اور خلیفہ نے بڑی عاجزی سے کہا کہ آپ نے کوئی بات نہیں، اب آپ کو میری طرف سے چھوٹ ہے، آپ میری طرف سے محتسب ہیں، آپ احتساب کیا کریں اور برائی کو بالکل آپ مٹائیں. تو ہم جیسا تو پھول جائے، ہم جیسا پھول جائے کوئی افسر ہم کو بول دے نا کہ بیان کرو. لیکن وہ والد کس کے تھے؟ وہ اس پاک کے والد تھے. انہوں نے فرمایا کہ مجھے تمہارا محتسب بننے کی، تمہارے محتسب بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بناؤ گے اس سے تھوڑی محتسب، میں تو محتسب ہوں پہلے سے. بادشاہ کے خلیفہ کی ناک کاٹ دی، میں تمہاری طرف سے نہیں ہوں، میں تو اللہ کی طرف سے ہوں، رہوں گا میں. یہ فرما کر آپ تشریف لے گئے، آپ کی یہ جرات تو مطلب دلیری مشہور ہو گئی اور لوگوں نے آپ کو جنگی دوست کہنا شروع کر دیا. تو یہ مطلب جو بھی القاب ہوتے ہیں نا، یہ بزرگوں کے جیسے میں نے بھی خان پر تبصرہ کیا تھا، تو یہ بس وہ القاب ملتے ہیں ان کو، اپنے منہ سے بولنا نہیں جمتا نہیں ہے. یہاں تک کہ اپنے منہ سے کوئی عالم بولے نا کہ میں عالم ہوں، تو یہ بھی جمتا نہیں ہے. حدیث پاک میں من قال انا عالم فهو جاہل، جو کہے کہ میں عالم ہوں وہ جاہل ہے. تو اس لیے وہ لوگ بولیں تو کوئی بھی یعنی خوبی ہے اور اس خوبی کی وجہ سے لوگ اس کو سراہیں اور اس کو لقب دیں، تو یہ جمتا بھی ہے، اچھا بھی لگتا ہے اور حقیقت کے زیادہ قریب بھی ہوتا ہے. ورنہ اپنے منہ سے تو آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی تعریف نہیں کرتا تو بندہ خود ہی شروع ہو جاتا ہے اپنے کارنامے سنانا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا. بس میں آپ کو ہی بولتا ہوں اور کسی کو نہیں بولتا ہوں. وہ جو وہ مسجد ہے نا، اس میں آدھا خرچہ میں نے دیا ہے. اب کوئی بیچارے کا بولتا نہیں کیا کرتا، اپنے منہ تعریف کرتا ہے. اور پھر یہ کہ ریاکاریاں اور تباہ کاریاں بعض اوقات گلے پڑ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اخلاص دے, وتعز من تشاء وتذل من تشاء, اللہ تعالیٰ جسے چاہتا عزت دیتا ہے, جسے چاہے ذلیل کرتا ہے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. اپنے عزم کا اظہار کر لیجئے, غیبت کے خلاف جنگ, غیبت کے خلاف جنگ, نصیبت کریں گے نہ سنیں گے, غیبت کے خلاف جنگ, نصیبت کریں گے نہ سنیں گے, محبتوں کے جنگ, محبتوں کے جنگ, حسن مدینہ, حسن مدینہ لگا رہے گا ان شاء اللہ, حسن مدینہ ان شاء اللہ, عز و جل سبحان اللہ. غیبت کے خلاف جنگ کے سلسلے میں کسی قسم کا کمپرومائز کھلا, کمپرومائز کے لیے مذاکرات بھی نہیں کیے جائیں گے. یہ ہمارا فائنل اینڈ لاسٹ ڈیسیزن ہے, آخری فیصلہ. غیبت کے خلاف جنگ, ہماری جان تو چلی جائے گی لیکن ہم جنگ بند نہیں کریں گے انشاءاللہ, وہ مستقل جاری رہے گی, کیونکہ یہ اللہ نے حرام کی ہے, بندہ اس کو حلال نہیں کر سکے گا. خلاص, صلوا علی الحبیب. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, فیض غوثیہ جاری رہے گا. سبحان اللہ, ریکارڈیڈ سوالات نہیں ہیں بابا, سوال سنائیں. عبد الکریم جامع المدینہ اٹک سے عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بابا جان, عرض یہ ہے کہ یہ جو نفسیات کے متعلق بہت کچھ آج کل اس پر دار و مدار بھی کیا جاتا ہے کہ جس طرح ماہرین نفسیات پائے جاتے ہیں, نفسیات کے کورسز پائے جاتے ہیں, تو اس کا کیا کوئی قرآن و حدیث سے یا شریعت میں اس کی کوئی اہمیت ہے جس کی وجہ سے اس پر اتنا اعتماد کیا جاتا ہے, یا چہرہ شناسی جس طرح مشہور ہے اور اس کے مختلف کورس ایکسپیرینس ہو کے دوران یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں, تو اس علم کی کوئی حقیقت ہے یا اس پر یقین کر سکتے ہیں جس طرح کے نفسیات کے متعلق بتا دیتے ہیں لوگ کہ یہ چہرہ شناسی چہرہ دیکھ کر بتا دیتے ہیں یا گفتگو کے دوران اس کو جھنٹ نٹ کر کے, تو حالانکہ اس کا تو باطنی حالات کو جاننا بڑے مشکل ہوتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ رہنمائی فرما دیں. اور خیر باپا جان, سائنس کی حقیقت کے متعلق بھی ارشاد فرما دیں کہ سائنس کا بھی کچھ شریعت کے ساتھ ٹکراؤ ہے یا شریعت کے ساتھ ساتھ ہے, شریعت کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے. اور جامعۃ المدینہ آج تک میرے لیے اور ہمارے اساتذہ کرام کے لیے, ناظم محترم کے لیے خصوصی طور پر دعا اور نظر کرم فرما دیجیے. مدنی چینل کا خزانہ الحمد للہ پوری دنیا بھر میں جاری ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ماہر نفسیات یہ سائیکولوجسٹ کے تعلق سے سوال ہے کہ ماہر نفسیات جو ہے وہ مریض کا چہرہ دیکھ کر فیس ریڈنگ کر لیتا ہے, چہرہ پڑھ لیتا ہے, اور بعض اوقات یہ اس کے امراض وغیرہ اس طرح دیکھ کر جان لیتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ غالباً یہ پوچھا کہ کیا یہ علم غیب ہے, سوال میں اس طرح کا کچھ پوچھا ہے. یہ علم غیب نہیں ہے, وہ ایک مطلب اس کا تجربہ ہے اور اس نے برسوں اس کو سیکھا ہے. اس کو علم غیب نہیں کرتا, یہ اٹکل پچو سے کہتے ہیں نفسیات, ماہر نفسیات جو نا, ان کی مطلب یعنی کہ جو بھی انہوں نے بات کی وہ 100% درست بھی نہیں ہوتی, یہ ظن نہیں ہوتا ہے. اب جیسے کہ خون کے اندر کولیسٹرول ہوتا ہے. اب وہ کولیسٹرول کم ہے زیادہ ہے یہ لیبورٹری ٹیسٹ کے ذریعے معلوم ہوتا ہے. اب لیبورٹری ٹیسٹ کی رپورٹ کو ہم علم غیب تھوڑی کہیں گے. اسی طرح کسی کا دل اندر میں بڑا ہوتا ہے, واقعی جو گوشت کا لوتڑا ہے وہ ضرورت سے بڑا ہوتا ہے, اپنی جو اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, تو یہ بھی ایک مرض ہوتا ہے جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو اندر سے دل دیکھ کے سے لیا تو یہ آلات کے ذریعے اور الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں. بعض اوقات یہ کہ بلکہ اب تو یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بتا دیتے ہیں کہ پیٹ میں بچی ہے یا بچہ ہے. تو یہ سب اس کو ان کو علم غیب نہیں کہتے, یہ ایک وہ ذرائع ہیں کہ جو علم غیب کی تعریف میں نہیں آتے, اور یہ نفسیاتی امراض کا اس طرح علاج کرنا اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. علاج صرف وہ برا ہے کہ جو شریعت سے ٹکراتا ہوں. شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر سائیکولوجسٹ علاج کرتا ہے ماہر نفسیات, اگر نفسیاتی مریضوں کا معالجہ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ سائنس کے بارے میں سوال کیا ہے ہمارے اٹک کے طالب علم جامعۃ المدینہ کے, کہ یہ سائنس درست ہے یا شریعت کے مطابق ہے یا کیا ہے. سائنس دراصل مطلب ہے کہ وہ سینس عقل, وہ سائنس مانے عقل کے ذریعے پرکھنے کا علم شاید. تو اس میں یہ کہ یہ ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں, سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں سائنس دان, تو ان کو یہ عام طور پہ ظاہر پتا نہیں ہوتا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. تو جو نان مسلم سائنٹسٹ ہوتے ہیں غیر مسلم, ان کو اس سے واسطہ نہیں ہوتا, تو وہ ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں. اور پھر دوسرا سائنسدان آتا ہے تو اس کی بنائی ہوئی تھیوری کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھتا ہے اور بارہا ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے, اس کو مطلب یہ کہ منسوخ کر دیتا ہے کہ یوں نہیں بلکہ یوں ہے. اب جیسے کوئی سائنسدان بولتا ہے زمین گول ہے, کوئی سائنسدان بولتا ہے کہ نہیں تھوڑی تھوڑی پچکی ہوئی ہے, اس طرح کے مطلب سائنسدانوں کے اور بھی بہت سارے معاملات میں ان کے اختلافات ہوتے ہیں. تو سائنس جہاں جہاں شریعت سے نہیں ٹکراتا وہاں درست ہے, اور جہاں یہ شریعت سے ٹکراتا ہے وہاں درست نہیں ہے. اب مثال کے طور پر سائنس میں آسمان کا وجود نہیں ہے, سائنس دان جو نظر آتا ہے نا اس کو بولتے نظر کی حد ہے, اور ہمارا قرآن آسمان کا پتہ دے رہا ہے. ایک آیت پڑھوں گا اس میں آسمان کا وجود بھی آ جائے گا اور مسئلہ جو بھی عرض کرنے لگا وہ بھی آ جائے گا. تو ہمارا قرآن جو ہے وہ آسمان کا پتہ دے رہا ہے, اور آسمان پر ایمان لانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اگر کوئی آسمان کے وجود کا انکار کیا تو قرآن کا انکار کیا, اور ظاہر ہے کہ یہ کھلا کفر ہے, مسلمان نہیں رہے گا بندہ. تو سائنس میں آسمان کا وجود نہیں مانتے, نظر کی حد بولتے ہیں اس کو. اور دوسرا یہ کہ سائنس بولتا ہے کہ زمین گھومتی ہے, اور قرآن کہتا ہے کہ زمین گھومتی نہیں ہے ٹھہری ہوئی ہے. تو یہ بھی سائنس کی تحقیق جو ہے یہ قرآن سے متصادم ہے. تو اب وہ قرآن کی وہ آیت پیش کرتا ہوں جس میں آسمان کا ذکر بھی ہے اور زمین کے نہ گھومنے کا بھی ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ تعالی زمین و آسمان کو روکے ہوئے ہیں کہ جنبش نہ کر سکے، ہل نہ سکے۔ تو اس میں آسمان کا تذکرہ پایا گیا، ویسے آسمان کا تذکرہ تو جگہ جگہ ہے قرآن شریف میں، تو آسمان کا وجود بھی ہے اور اس کو آسمان کو زمین کو اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا ہے، یعنی یہ رکے ہوئے ہیں اور ہل نہ سکے۔ تو اب یہ کہ گھومنا زمین کا ہلے بغیر ممکن نہیں ہے، تو جب ہلنے کا ہی قرآن منع کر رہا ہے کہ یہ ہلتی ہی نہیں ہے زمین، تو گھومے گی کہاں؟ تو اس لیے جہاں جہاں سائنس قرآن سے ٹکراتا ہے وہاں وہ رد ہے، مسلمان اس پر یقین نہیں کرتا۔ سائنس انسان کو بندر کی اولاد ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اگر ہم تنجن گئے کہ تم بندر کی اولاد ہو، ہم تو آدمی ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام تو سلام کی اولاد ہیں، یہ جملہ بھی درست نہیں ہے کہ ہم تو ان کو بھی بچاتے ہیں کہ تم بھی بندر کی اولاد نہیں ہو، کیونکہ ہمارا عقیدہ بھی مجبور کر رہا ہے کہ کوئی انسان بندر کی اولاد ہے ہی نہیں، تم بھی بندر کی اولاد نہیں ہو، مان جاؤ اور توبہ کرو، کائے کو اپنے باپ کو برا بولتے ہو۔ تو یہ سائنس، مطلب یعنی کہ ڈارون کی تھیوری مشہور ہے، تو جو سائنس زیادہ پڑھتے ہیں بعضوں کا تم کی ہٹ جاتی ہے۔ تو وہ ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا تھا کہ ایک نوجوان نے کوئی بات چلی تھی تو مجھے کہا تھا کہ قرآن کچھ کہتا ہے اور ڈارون کچھ کہتا ہے، یعنی بندر کی اولاد بتاتا ہے اور ڈارون کی بات کچھ کچھ سچ معلوم ہوتی ہے۔ میرے تو پاؤں پہلے زمین نکل گئی، میری جرت نہیں تھی کہ وہ سب روک دار تھا بندہ کہ میں اس کو سمجھا سکوں۔ اب میں نے دل میں تو طے کر لیا کہ یہ مرتد ہو گیا تھا، کہ وہ قرآن میں شک کرنا بھی کفر ہے، ڈارون سچ معلوم ہوتا ہے جبکہ وہ قرآن کے مقابلے پر کہہ رہا ہے کہ قرآن کچھ کہتا ہے، ڈارون کچھ کہتا ہے انسان کی تخلیق کے بارے میں، اور ڈارون کچھ کچھ سچ معلوم ہوتا ہے۔ تو ڈارون کو کروڑوں میں در حصے کا بھی اگر سچ مانیں گے قرآن کے خلاف، تو یہ قرآن کا انکار ہوا نا، یہ قرآن کے ایک حرف کا بھی انکار کفر ہو جائے گا۔ قرآن پر تو ہمارا مکمل از ابتدا تا انتہا ایمان ہے نا، ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے، ایک ایک حکم پر ہمارا ایمان ہے قرآن پاک کے، چاہے کل کا انکار کرے چاہے قرآن پاک کے جز کا انکار کرے کافر ہو جائے گا۔ تو وہ مرتد ہو گیا۔ اب خیر آہستہ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، ایک موقع ملا مجھے الحمدللہ، اس کو میں توبہ کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کہ کوئی بتایا نا، زیادہ پڑھ لکھ کر سائنس پڑھتا نا، تو وہ خیر سائنس وہ پڑھے گی جس کو اپنے اسلام کی بھی تو معلومات ہو، ورنہ تو وہ خلیا اور کیا کیا یہ ایٹم توبہ توبہ، یہ مجھے ایک سے ایک مسائل ہے سائنس میں، بہت کہنے کے بعد بہت باتیں خطرناک ہیں، بعض باتیں صحیح بھی ہیں اچھی بھی ہیں، اس کا بھی انکار نہیں ہے۔ تو جو اچھی وہ جس کو شریعت اچھی کہتا اور سائنس اس کو تسلیم کرتا، تو ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ تمہارا کمال تھوڑی ہے، ہمارا قرآن تو پہلے بتا چکا ہے، تم تو آج چاند پر پہنچے ہو، سائنس تو اب پہنچا نا چاند پر، جمعہ جمعہ آٹھ دن نہیں ہوئے، ایک ماؤ رہنے کے تھوڑا ہی عرصہ ہوا چاند پر پہنچا ہے، تو پہنچنے کا دعویٰ کیا خدا جانے پہنچا ہے نہیں پہنچا۔ اور اگر کوئی مانتا کہ چاند پر پہنچ گیا انسان تو بھی حرج نہیں ہے، نہیں مانتا تو اس سے بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو اخباری خبریں، نہ تم نے دیکھا نہ میں نے دیکھا کہ انسان چاند پر گیا، تو گیا ہوگا ٹھیک ہے، تو کیا کمال کیا، ہم تو اس آقا کے غلام ہیں کہ جنہوں نے زمین پہ رہتے ہوئے چاند کو انگلی کا اشارہ کیا اور دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں سب کے پہ چاند کی انسان گیا، سنا ہے کہتے ہیں ہوگا، یہ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ آزہری علیہ رحمتہ اللہ القوی، جو دیگر گوشہ صدر شریعت مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو انہوں نے وہ اعلی حضرت کے عرس کے موقع پر مشاعرے میں جس کا مصرعہ کرا تھا، سر وہی سر جو تیرے نام سے قربان گیا، اس پر کلام کہا تھا، میں اس مشاعرے میں اتفاق سے شریک تھا، تو دارالعلوم امجدیہ عالمگیر روڈ باب المدینہ، تو وہاں انہوں نے شعر پڑھا تھا، کہتے ہیں سطح پہ چاند کی انسان گیا, عرش اعظم سے ورا طیبہ کا سلطان گیا. چاند تو بہت نیچے ہے نا, چاند تو بہت نیچے ہے, عرش اعظم تو بہت اوپر اوپر ہے. عرش اعظم اور عرش اعظم سے ورا یعنی عرش اعظم سے بھی اوپر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, جہاں چاند سورج سارے سیارے سب پیچھے رہ گئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, یعنی کہ ان لوگوں نے جو تصویر لی تو چاند کے دھبے, چاند کے اوپر دھبے, تو اعلیٰ حضرت کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ چاند پر دھبے. تو آپ نے شعر ارشاد فرمایا, ستم کی جاؤ کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خاک ان کی راہ گزر کی, ستم کی یاد کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خاتون کی راہ گزر کی, اٹھا نہ جایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے, اٹھا نہ جایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب معراج جس راہ سے گزرے, چاند کی مت ماری گئی تھی مت, چاند کو یہ توفیق ہو جاتی کہ وہ میرے آقا کی راہ گزر کی, میرے آقا کے قدموں کو چھوئی ہوئی خاک اٹھا لیتا اور اپنے اوپر مل لیتا تو اس کے داغ دھبے مٹ جاتے. تو میرے آقا جو ہیں وہ چاند کے بھی آقا ہیں, سورج کے بھی آقا ہیں, سب کے آقا ہیں. وہ کسی نے کتنی پیاری بات کی ہے, چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں, چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں, ان چاند ان کے ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے, کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے, ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی, ہر طرف مدینے ایک دینے والا ہے, کل جہاں سوالی ہے, ایک دینے والا ہے, سب جہاں سوالی ہے. صلوا علی الحبیب. جناب آپ اپنے پی سی ہارڈ ڈرائیو کو آپ ہے نا بالکل فارمیٹ کریں, صلوا علی الحبیب, پارٹیشن نئے سرے سے اور پھر آپ ونڈوز انسٹال کریں, انشاءاللہ دوبارہ آپ کا نہیں ہوگا. مدینہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ علم غیب کسے کہتے ہیں, اس کی تعریف کیا ہے, اس کو بھی وضاحت فرما دیں اس کے بارے میں. ایکس پی کر رہے ہو یا پھر ونڈوز 7 کر رہے ہو, دراصل علم غیب جو ہے اب جیسے الٹرا ساؤنڈ سے معلوم کر لیا, سٹارٹ کرو گے تو ادھر یہ آپشن آتا ہے, وہ پتہ لگا کہ آپ نے پہلا آپشن آیا کہ آپ نے نئی کرنی ہے, آپ نے ریپیئر کرنا ہے, فریش آپ نے ایکس پی کرنی ہے, معلومات کر لیا, تو یہ ایسے ذرائع ہیں, تو آپ فریش ان ذرائع میں جو معلومات بعد پھر آئے گا علم غیب نہیں شو کرے گا, تو اس میں علم غیب اس کی دوبارہ پارٹیشن بنائیں, ایسا علم جو ہوا سے خمسہ جب پارٹیشن بن جائیں اور عقل کے ذریعے نہ چاہیں نہ جانا جا سکے, ایک دو تین چار جتنے بنا چاہیں جتنی آپ کی ہوا سے خمسہ یعنی پانچ بات کر آپ یعنی پانچ محسوس سات دوستوں سال کر لیں, پانچ ہوا ہوا سے خمسہ سولی آئے گی, ہوا سے خمسہ کہیں نہ کہیں اس کو لکھ لیں گے آپ کو بہت فائدہ ہوگا ان شاء اللہ. ہوا سے خمسہ پانچ محسوسات جیسے کہ نمبر ایک قوت باصرہ یعنی دیکھنے کی قوت, آپ کے پاس ساؤنڈ کون سا ہے, قوت سامنے کا وہ کون سا ہے, سننے کی قوت جی قوت کارڈ کون سا ہے ذائقہ چکھنے کی قوت تین ہو گئی قوت نام میں سہ چھونے کی قوت یہ ہو گئی چار اور قوت شام سونگنے کی قوت ان پانچوں قوتوں کے ذریعے اور عقل سے جو نہ جانا جا سکے وہ ہے علم غیب عقل سے جاننے سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر اس کی مثال یوں لے کہ آپ کی گلی کے نکڑ پر کمپنی نام روزانہ صبح 8 بجے کٹی لا کے بیٹھ جاتا ہے تو یہ آپ کا تجربہ کہ بیٹھا رہتا ہے بس یہ الگ اب آپ نے ساؤنڈ کارڈ لگایا یہ بول دیا کسی دن کہ وہ نکڑ پر 8 بجے جاؤ بیٹھا ہے تو آپ کھیلی ہوگی اس کی اور وہ بیٹھا ہے استفا کے دن جا کے دیکھا اس میں دیب نہیں ہوگی اپنی اپنی عقل سے اٹکل سے انشاءاللہ کو دوبارہ جائے اٹکل پچو سے آپ نے کہہ دیا کہ روز بیٹھا ہے تو آدمی بیٹھا ہے ساؤنڈ کارڈ کو آپ ڈیلیٹ کریں وہاں سے اور پھر دوبارہ سے ساؤنڈ ڈرائیور اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں بچہ بہت شرارتی لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ باہر آئے ساؤتھ کا بچہ شریف آیا اور آپ نے کہا کہ اس کے کھیلنے کا ٹائم ہے شرارتیں کرنے کا ٹائم تو آپ نے کہا آپ کا بیٹا وہ گلی میں شرارتیں کرتا پھر رہا جاؤ دیکھ لو اب اس کے بعد وہ شرارتیں کرتا پھر رہا کہ علم غیب نہیں ہونا تو وہ شرارتیں کرتا ہوگا زندہ یہی ہے اور آپ کا تجربہ ہے تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں تو اس طرح کی خبروں کو علم غیب نہیں دیکھیں ان شاء اللہ آپ کو ایسے تو بورڈ ہوگا دوسرے شہروں کی خبر دے دی آپ اخباروں میں آتا رہتا ہے کہ بھائی کس کا آپ کبھی مرکز رولیا نہیں گئے یا بلٹن ہے پہلے ہی بتائیں مگر وہاں آپ کا کسی نے کہہ دیا بھائی مرکز رولیا میں آپ کو یہ سن سنا کر آپ نے کہہ دیا بھائی فلا جگہ پر مینار پاکستان نیو فلا جگہ پر وہ اب یہ آپ بولو کبھی مرکز رولیا نہیں گیا لاہور نہیں گیا اور اسے مینار پاکستان کا پتہ بھی بتا دیا کہاں بنا ہوا ہے تو علم غیب نہیں جو ہے وہی کہ آپ سنا ہوا ہے آپ کے مشہور ہے معلوم ہے اس طرح مطلب مدینے آپ میں سے غالب اکثریت نہیں گئی لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ مدینے میں سبز گنبد ہے پہلا بھی معلوم کر کے آنا آقا کا روزہ ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے کہہ دیا کہ خدا کی قسم مدینے میں سبز گنبد ہے بھلے میں نہیں گیا ہوں مگر سبز گنبد مدینے میں جی بہت بہت شکریہ السلام علیکم سب سنا ہوا معلومات رمضان بھائی میں نے سیریز ٹرائل کی وہ جب ہو ہی تھی نا اس وقت بھی ایکشن آ رہا تھا تو آپ ریٹرائی کا آپشن یعنی کہ انٹرپریس کریں یا پھر کوئی ایک دوسرا تھا بٹن وہ کلک کریں جب میں دوسرا کلک کرتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ اس سے یہ ہو سکتا ہے تو کچھ چیزیں آپ اس میں اسٹائل نہ ہو اور اس کے بعد کاپی تو کر ہوگی بڑی مشکل سے کر کر آتی سب کچھ ہوگی لیکن اس کے بعد پی سی ری اسٹارٹ جب ہوا تو پھر وہ اسٹارٹ ہی ہوتا رہا عمران خان وہ گنتی گنتے شروع کر دیتا ایک دو تین چار تیس تک 30 سیکنڈ بعد خود ریسٹارٹ یہ ونڈو کہاں گئی جو میں نے اسٹال کے کچھ نہیں پتا چلا یہ جو ہوا سے خمسہ سے یہ عجیب قانون ہوئی سے دو دفعہ کیے میں نے ونڈو بھی دو دفعہ کر دی لیکن پھر سیم ہی ریزلٹ آ رہا ہے تو بہت سارے مواقع پر آپ کو تو وہ ریسٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں ورنہ کیا میں دوبارہ کروں لیکن جب میں کوپنگ کر رہا ہوتا ہوں کال کر رہا ہوتا ہوں عمران بھائی تو اس وقت بھی اکثر آ رہے ہوتے ہیں ری ٹرائی کے بڑی مشکل سے وہ کاپی اسٹائل ہوتی ہے عمران بھائی آپ کو پتا ہے بتائیں کرنا کیا ہوتا ہے رحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام فضل الدین اتواری ہے وائرس ہے بھائی وائرس کی جگہ سے بات کر رہا ہوں میرا سوال بابا جان سے یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ اوپر ہے ان کے بارے میں کیا حکم شرعی ہے ابھی انہوں نے پوچھا ہاں وائرس کہاں سے آ گیا یار فراز ہے اس سے پہلے اس میں تھی کیا کہتے ہیں اس میں پروفیشنل میرے خیال میں کچھ تھا فضل الدین اس میں ماؤس جو ہے نا وہ اسٹک ہو جاتا ہے فضل الدین انہوں نے یہ سوال پوچھا وہ اسٹارٹ ہوتا تھا اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ماؤس جو ہے نا وہ اسٹک ہو گیا میں نے کہا چلو ایکس پی کرتے ایکس پی کر دے سب کچھ اس کے بعد کام خراب نہیں یار اوریجنل ہے بھائی جان تین تین کاپیاں پڑی ہوئی میرے پاس اوریجنل کے بارے میں سوالات تو یار یہ انگلش میں نہیں ہے نا میں انگلش میں ہوتی تھی چلو میں کچھ پڑھ کرا کے کر لیتا پرتگیز میں یار اب جتنی مجھے پرتگیز سمجھ میں آتی ہے اتنا میں نے کر لیا اب میں کیا کروں آپشن میں بھی ایمان بھائی میں یہ بتاتا ہے آپشن سب کچھ آپ مجھے بتایا تھا وہ سب کچھ کر کے دیکھ لوں بولنا کیسا ہے اور اس کے بعد چکر سمجھ میں نہیں آ رہا خیر میں مائک خرید کرتا ہوں بولنا کفر ہے کہ اس لفظ سے اس کے لیے جہد یعنی سمت کا ثبوت ہوتا ہے ایسے جو بھائی کو ہے نا فارمیٹ کر رہے ہیں اسے ڈائریکٹ دوبارہ پھر ان شاء اللہ آپ اللہ تعالیٰ ڈائریکشن سے بھاگے تو اللہ کو اگر کہا کہ یہ اوپر ہے جو ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ڈائریکشن آپ نے فکس کی سیکنڈ کہ وہ اوپر ہے اس کے بعد پیچھے دوبارہ خود بخود نیچے ہو جاتا ہے تو یہ ونڈوز کا ہی تو اس کی ذات جو ہے وہ جہت یعنی سمت یعنی ڈائریکشن سے پاک دوبارہ جیسا کہ حضرت علامہ سراج الدین سفتہ زانی فارمیٹ کرے اپنی ہارڈ ڈسک خود سے سرہ ربانی صاحب کی ہارڈ ڈسک فرماتے ہیں پارٹیشن میں نے سب کو اڑا دوں اللہ تبارک و تعالی پارٹیشن مکان میں ہونے سے پاک اڑایا ہو تو اور جب وہ مکان میں ہونے سے پاک ہے تو جہت یعنی ڈائریکشن ان سم سے بھی پاک ہے جاتی ہے تو اس کی وجہ اسی طرح اوپر اور نیچے ہونے سے بھی پاک ہے اب جب بھی وہ سی میں چل کر گیا جس سے اور حضرت علامہ ابن نوجین مصری علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں جو اللہ عز و جل کو اوپر یا نیچے قرار دے تو اس پر حکم کفر لگایا جائے گا لیکن اگر کوئی شخص یہ جملہ یہ پتہ فیض الرسول میں اگر کوئی شخص یہ جملہ یعنی اوپر یا نیچے کہنے پر جیسے اوپر والا تو اگر کوئی شخص یہ جملہ بلندی اور برتری کے معنی میں استعمال کرے سید تو کہنے والے پر تائل یعنی کہنے والے پر حکم کفر نہ لگائیں گے اگر آپ کو مگر اس قول کو برا ہی کہیں گے اور تائل یعنی کہنے والے کو اس سے روکیں گے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور سنا جناب صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد غلام صاحب بھائی آپ نے بتایا نہیں آپ کا کون سا سوال سنا ہے اگلا بلٹ ان ہے یا جو بھی ہو آپ کا بلٹ ان ہو عمران اداری بات کر رہا ہوں امیر سنت کی برگاہ سے یہ ایک سوال پوچھنا تھا سر بابا جان بتائیے کہ اگر جامعہ کے اندر کوئی سادہ چاندی پر بھی ہوں تو وہ کیا وہ سچے کہ وہ اس بار رکھا سکتے ہیں اس کے بارے میں حکم سمجھ بعد جب آپ ساؤنڈ کارڈ کا ڈرائیور اس دوران اگر آپ نے کچھ تھوڑی بہت دیر کر دی تو ہوتا یہ ساؤنڈ کارڈ جو ہے وہ ڈرائیور انسٹال نہیں کرتا فوراً باہر دے دیتا ہے آپ نے اس کی ایپلیکیشن نہیں دی عمران وہ کر دیتا ہے عمران ہمارے طالب علم ہیں جامعہ المدینہ کے دوبارہ انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ کرنا پڑے گا جامعات میں جو صدقے کے بکرے آتے ہیں اس کے اندر ہے نا ان کا گوشت اس کا جو ڈرائیور یہ سادات طلبا سید طلبا ریئل ٹیک میں کھا سکتے یا نہیں ریئل ٹیک میں مسئلہ ہے یہ اس میں تھوڑی تفصیل ہے ریئل ٹیک دراصل یہ جیسے صدقات واجبہ آواز آتی ہے زکات یہ بھی ہے صدقہ تو زکات کا بکرا ہے آپ آپشن یا آپشن واجب کفارات کا بکرا ایک فرنٹ مائک ہے اور ایک مثال کے طور پر آپشن کی اگر وہ تو احرام کا کفارہ تو حدود حرم میں واجب ہے آپشن میں پراپرٹی نظر شرعی آپ اس کو ان پٹ پہ جائیں تو آپ کو یہ نظر شرعی کا بکرا فرنٹ مائک اب بکرا ہو غلہ ہو رقم ہو جو بھی والیوم پر جا کے چیک کریں آپ کا والیوم فرنٹ مائک کو چیک اس طرح کا اگر بکرا ہے جیسے کسی نے یہ منت مانی مثلا جس طرح ہے کہ میرا بچہ صحت مند ہو گیا تو اللہ کی رضا کے لیے میں ایک بکرا جامعت المدینہ فیضان مدینہ باب المدینہ میں دوں گا. پھر آپ یہ پراپرٹی پہ جائیں انشاءاللہ. اب بچہ صحت یاب ہو گیا اور اس میں وہ نظر شرعی ہو چکی تھی اس کی, کہ اس نے اللہ کے لیے ایسی نظر مانی تھی کہ جو مطلب عبادت واجبات واجب عبادات میں سے کی نسبت ہے, تو یہ اس کی نظر شرعی قرار پائی تھی. تو اب اس نے یہ اس کو منت بھی بولتے ہیں, شرعی منت. تو یہ منت کا بکرا اب اس کا بچہ ٹھیک ہو گیا اور اس نے منت پوری کرنے کے حوالے سے بکرا جامعت المدینہ فیضان مدینہ باب المدینہ پہنچا دیا. اس بکرے کا گوشت سادات کرام نہیں کھا سکتے, اسی طرح اس بکرے کا گوشت اغنیا یعنی غنی, غنی وہ ہوتا ہے کہ جو صاحب نصاب ہو اور اس کی نصاب جو ہے وہ قرضے وغیرہ میں ڈوبی ہوئی بھی نہ ہو, یعنی کہ فقیر شرعی نہ ہو, وہ غنی ہوتا ہے. تو نہ اس کو غنی کھا سکتا اس بکرے کے گوشت کو, نہ اس بکرے کے گوشت کو سید صاحبان کھا سکتے ہیں, نہ علوی صاحبان کھا سکتے ہیں, ہاشمی نہیں کھا سکتے. تو حضرت مولا مشکل کشا کی اولاد جو بی بی فاطمہ کے علاوہ دیگر اولاد سے ہوئی, دیگر بیٹوں سے ہوئی, تو وہ علوی کہلاتے ہیں. تو ہاشمی خاندان سے جو ہے بھلے وہ سید ان مانوگر نہیں ہے لیکن ہاشمی, تو وہ بھی زکات نہیں دے سکتے اور وہ بھی اس کو نہیں کھا سکتے. یہی ہے نا مسئلہ, ہاشمی نہیں دے سکتے. کوئی آئے مائک پر آئے بھائی, میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں, ذرا نیچے سے بلانا ہے بھائی. تو وہ جامعات میں جو آتا ہے صدقہ وغیرہ, تو یہ ہم نے تو اس کا نظام اس طرح رکھا ہے کہ معلومات کر لی جائے کہ جو بکرا دینے آیا ہے وہ آیا نفلی صدقے کا ہے یا واجب صدقے کا. عوام کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ نفلی ہے یا واجب ہے. عوام صدقے کا بکرا تو وہ کالے رنگ کا ان میں مشہور ہے, کالا بکرا دیتے ہیں صدقے میں عام طور پر. کالا رنگ ضروری ہے نا؟ ضروری نہیں ہے, عوام دیتے ہیں کالا بکرا, کالی مرغی ہے. یہ ہم جیسے بابا جی ہوتے ہیں نا, یہ ان کے بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ بھی بعض اوقات ایک کالی مرغی ہو, ایک بھی پر اس میں سفید نہیں ہونا چاہیے, یا کالا بکرا ہو اس میں کوئی بال سفید نہیں ہونا چاہیے. تب ہو سکتا عملیات میں ان کی کوئی ترکیب ہو, مجھے نہیں معلوم. بہرحال کہ رائے خدا میں صدقہ دینے کے لیے کالا جھولا پیلا جو بھی رنگ ہو چل جائے گا, بکرا ہی شرط نہیں ہے. اناج دیا تو بھی چل جائے گا. ہمارے یہاں صدقے میں انڈا اور آٹے میں انڈا رکھ کے دیتے ہیں, یہ بھی چاہیے. رسالے تقسیم کریں تو یہ بھی کیا صدقہ ہے؟ رسالے جو بانٹے وہ بھی صدقہ ہے. یہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں, اس میں تو پانی پی لیجیے. یہ میرا پانی ان کو پینے کے لیے دینا, یہ صدقہ ہے. تو بعض لوگ صدقے کے نام سے بھڑکتے ہیں, صدقہ نہیں, مسکرا رہے ہیں میرے سامنے. سنکم, تو یہ آپ کا ایک مسلمان کے سامنے مسکرا رہے صدقہ ہے. میں بھی آپ کے سامنے مسکرا رہا ہوں, مجھے بھی اللہ تعالیٰ صدقے کے ثواب سے محروم نہ فرمائے. دعا تو دے دو بابا. جب جب تقبل اللہ تعالی, آمین. جب جب کسی مسلمان کو دیکھیں اور دیکھ کر مسکرائیں تو یہ نیت کر لی جائے. نیت کرنی ثواب کے لیے مسکرا رہے. بعض اوقات لوگ تنزن بھی مسکراتے ہیں, بلکہ غیبتن بھی مسکراتے ہیں. غیبتن ایسے کہ آپ کسی کی تعریف کرو کسی کے سامنے تو وہ مسکرائے گا, میں خوب جانتا ہوں, بولے گا نہیں حال میں مسکرائیں گے. تو یہ غیبتن مسکرانا ہوا, جبکہ وہ اس کا عیب اس طرح پتہ چل جاتا ہے کہ وہ تنزن ہسرا مسکرا. تو انما الاعمال بالنیات, بعض انتقاماً مسکراتے ہیں. خیر, رضا الہی کے لیے مومن کی دل جوئی کی خاطر مسکرانا یہ یقیناً صدقے کے ثواب کا حقدار بناتا ہے. تو اب یہ کہ صدقہ جو واجب ہے نا, یہ تو فقراء اور مساکین کے لیے, وہ طلبہ کھائیں کہ جو فقراء اور مساکین ہیں. اساتذہ بھی نہ کھائیں اور اس کو وہ سادات بھی نہ کھائیں. تو اس لیے جامعات میں ہماری ترکیب یہ ہوتی ہے کہ اس سے معلومات کر لی جائے. اب ہم نے یہ قانون بنایا ہوا ہے, اب یہ اتنے سارے جامعات ہیں کہیں قانون پر عمل نہ ہو تو ظاہر ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو جو جامعات کے ذمہ داران سن رہے ہیں اور یہ قانون لکھ کر دیے ہوئے ہیں, وہ چندے کے بارے میں سوال جواب میں یہ ساری باتیں موجود ہیں. یہ تحریر بابا کمو پیش جامعۃ المدینہ میں پہنچی ہوئی الحمدللہ. یہ لفظ کمو پیش جو نا یہ شبہ پیدا کرتا ہے, یہ کہیں گے کہ ہم نے جامعات کے لیے حکم جاری کر دیا, ہم نے جاری کر دیا اور ہم نے کتاب میں چھاپ کر دے دیا. تو اب اگر کوئی جامعات اس میں اور بار بار تاکیدیں کی ہیں بارہا ان کے مدنی مشورے میں, یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کا اتنی بار تکرار کی ہے کہ جس میں تھوڑی بہت عقل ہے اس تک یہ بات پہنچ گئی ہے, اور ہمارے اساتذہ یا ناظرین بے عقل ہوتے ہی نہیں, عقل والے ہوتے ہیں اور عموماً درس نظامی کیے ہوئے لازم ہوتے ہیں, ہمارے مدنی ہوتے ہیں. السلام علیکم تمام بہن بھائیوں کو, اتنی خاموشی کیوں ہے جبکہ ہمارے سادہ رضا بھائی یہاں موجود ہیں اور قرآن بھائی تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم تشریف بھائی, تمام خاموشی اچھی چیز ہے. تو یہ سب یوں ہم کہہ سکتے سر ایک ہی کیٹیگری ہے, تو یہ کیٹیگری جو ہوتی ہے یہ عام لوگوں سے میں ان کو زیادہ عقل مند تصور کرتا ہوں عموماً, یعنی کہ بھلے بی اے کیا ہوا ہے, گریجویشن کیا ہوا ہے, ڈاکٹوریٹ کی ڈگری اس نے حاصل کی ہے, لیکن میرے مدنی اسلامی بھائی کو میں ان پر فائق سمجھتا ہوں, ان پڑھے لکھوں پر میری مجبوری ہے, اس لیے کہ میرے کو علم دین سے پیار ہے. پیار کے علاوہ کوئی اور وجہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے دین سے کس کو پیار نہیں ہے؟ پیار میری مجبوری کہہ کر ایک مطلب ایک انداز ہے میرا کہ ہر مسلمان کی مجبوری ہونی چاہیے, ہمیں علم دین سے پیار ہے تو جو علم دین حاصل کرتا ہے وہ ہمیں پیارا ہوتا ہے. دیکھو عوام جہاں بھی بیٹھی ہے علم دین والے اوپر بیٹھے ہوئے, ان سے میں مشورے کرتا رہتا ہوں, آپ دیکھتے بھی رہتے ہوں گے, یہ بتاتے ہیں کتاب نکال کر تو میں رجوع بھی کر لیتا ہوں, اور باہر والا پوچھے گا تو شاید میں اس کو منہ دوں گا سوال جواب کر کے. مجھے پتا ہے کہ عوام جو کرتے ہیں اعتراض ان کے منطقی اعتراض ہوتے ہیں, بعض اوقات عقل سے زیادہ سوچ لیتے ہیں تو وہ ان کو صحیح مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا, جب عالم بولتا ہے تو اپنے سمجھ میں آ جاتا ہے. وعلیکم السلام, کیا آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ باقی اور کسی کو دعائی نہیں, چپ چاپ پڑھ کے مانا دو. ایک وجہ تو جیسے آپ نے بیان کی نا کہ وہ میں علم دین سے محبت کرتا ہوں, الحمدللہ. یا کوئی اور ایسی بھی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عام بی اے گریجویٹ ماسٹر کیے ہوئے یہ لوگ ہوتے ہیں عالم ان سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے؟ الحمدللہ. اس کی کوئی اور وجوہات سے مطلب شرح صدر ہوتی ہے جی, سینہ کھلتا ہے علم دین سے, ایسا ہی بدھو ہوگا جب پڑھنے بیٹھے گا اور واقعی ہی وہ پڑھے گا اور صحیح معنوں میں وہ پڑھتا چلا جائے گا قرآن و حدیث, جب یہ پڑھے گا نا تو انشاءاللہ اس کا سر صدر ہو جائے, سینہ اس کا کھلے گا. یہ ایک ایسا مدنی پھول ہے کہ ہر مسلمان کو یہ مدنی پھول اختیار کرنا چاہیے. بے شک علم دین تو مسلمان علم دین کے بغیر ہے کس کام کا, اس کو ہر قدم پر علم دین کی محتاجی ہے, شریعت کی محتاجی ہے, یہاں تک کہ وقت جاننا نمازوں کے روزوں کے حج کے جو دار و مدار ہے اوقات مسے, تو حضرت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ وقت کا جاننا فرض ہے, نمازوں کے اوقات معلوم ہو روزوں کے اوقات معلوم ہو, تو یہ اب تو بڑا آسان ہو گیا. تو یہ مطلب کہ جیسے نظام الاوقات اپنے پاس ہے پانچوں نمازوں کے ٹائم, تو یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے, ہم دیکھ کر دیتے تو یہ فرض بآسانی پورا ہو رہا ہے. اب نظام الاوقات بھی نہ رکھے تو اب نصیب اپنے, اسی طرح یعنی کہ یہ بنا بنایا ٹائم ٹیبل اپنے مکتبے پر ملتا ہے الحمدللہ, باب المدینہ والوں کے تو مزے لگے پڑے, بلکہ پورے ملک یا پوری دنیا کا بھی نظام الاوقات آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر مل سکتا ہے, الحمدللہ پوری دنیا کا نظام الاوقات موجود ہے. 27 لاکھ سے زیادہ مقامات کے باپا موجود ہیں. اب آدمی اس سے استفادہ نہ کرے تو میں کہاں جاؤں مدینے لے چلیں بابا, کہیے کہ میں کہاں جاؤں تو مدینے جائیں تو جائیں کہاں تو مدینے میں, مدینے کے سوا اپنی منزل اور کون سی ہے, کہ جنت میں بھی جائیں گے تو انشاءاللہ مدینے والے کے صدقے ہی ملانا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو بہرحال یہ کہ وقت روزہ یہ وقت صحیح ہوگا. چاند اس کا تعلق بھی سارے اوقات چاہیے کہ اتنے دن ہو گئے اتنے دن ہو گئے بھائی چاند دیکھو. چاند دیکھا تو کسی نے دیکھا تو گواہی دی تو یہ ایک نظام بنا ہوا ہے. اس کے بھی پھر ایک سے ایک مسائل ہیں. یہ کہ پھر سحری کا وقت یہ بھی پتا ہونا چاہیے. اب کھاتے رہے جب تک اجالا نہیں ہوا تو اب یہ کہ کیسے پتا چلے کہ یہ صبح صادق کا اجالا ہے صبح کاذب کا اجالا ہے صبح صادق ہوئی نہیں ہوئی. بھائی بادل چھائے ہوئے اب بارشوں کا دن ہے تو سورج ہی نظر نہیں آتا. اب بعض تو ایسے ممالک ہیں جہاں کئی کئی دن تک وہ سورج نظر ہی نہیں آتا, رات ہی رات ہوتی ہے. تو اب وہ کیا کریں گے؟ تو ایسوں کے لیے وہاں کے مطابق اوقات جانا فرض رہے گا کہ ان سے فرض عبادات کا تعلق ہے. تو فرض کے ساتھ جو مطلب منسلک ہیں کہ جن کے بھی صحیح کو بتا دے گا بابا. نہیں نہیں یہ کہا میں آپ کو جرمانہ نہیں ڈالوں گا یک طرف آئے تو ایک بابا کو دوسرا ہو سکتا ہے صحیح بتا دے. ہو سکتا ہے وہ تحفہ لے جائے. کون بتائے گا؟ حاجی صاحب آپ پر تو زیادہ سزا ہونی چاہیے. تجربہ کہہ رہے ہیں آپ کو 7 سال پہلے الحمدللہ ایک ہی بار گئے. امیر نے سننا تھا ایک بار چل مدینہ سے بھی گزارا نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بار گئے پھر تو بھول گئے بیچارے. اور تو بابا آخر تک یہی یقین کرنا پڑے گا میں چل مدینہ ہو گیا ہوں. اچھا حج کو عوام الناس ہے نا, عوام الناس کو نہیں پتا ہوتا کہ حج کیا ہوتا ہے. وہ مجھے تجربہ ہے اس کا. ہم لوگ جا رہے تھے میدان عرفات, تمہارا تشریف رکھیں میدان عرفات میں ہم. اچھا انہیں وہ نمبرا جو نہیں چاہیے ان جیسا کہ جو میرا جو واقعہ ہے یعنی وہ افواہ غلط ہونے کے حساب سے وہ ایک غلط افواہ کو اس نے بولا ہے کہ نمرا موجود تھا. اب سب کو دیا کیوں بولا اس نے کہ حج یہ حج میں 9 تاریخ کو جو حج کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے یہ پتا ہے کسی کو؟ حج کس عمل کو بولتے ہیں وہاں کے؟ کس کو پتا ہے کس عمل کو بولتے ہیں حج؟ کس کو؟ عصر کا مغرب میں پھیرنے حج بولتے ہیں. آپ فرمائیے. اچھا 9 تاریخ کو وہ حج کے لگتا ہے. 9 تاریخ کو احرام کے ساتھ بکو کے عرفات 9 ذی الحجہ کو حج. چلو بھائی اور کوئی نہیں آ رہی ہے. کس دن سال میں کبھی بھی نہیں تو اس کے اوقات بتاؤں گا. حج کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ کب سے لے کر دیوان یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ زوال سے لے کر طلوع آفتاب 9 کی زوال سے لے کر 10 کی طلوع آفتاب. اچھا 9 کی غروب آفتاب تک ایک لمحے کے لیے احرام کے ساتھ چلے گئے میدان عرفات میں تو حج ہو گیا آپ کے نزدیک. ٹھیک ہے نا یہ درست ہے؟ جب آپ دیکھو آپ لوگ سب طلبا ہوں میں ابھی پول کھولتا ہوں یہ جامعہ کے ہمارے طلبا ہیں یہ معلومات کا حال یہ ہے. ابھی تک درست تعریف جو میری مطلوب ہے وہ دیکھو ابھی ہے اسلامی بھائی بیان کر دیں گے شاید لگتا ہے کہ وہ طالب طلبا سب پیچھے رہ جائیں گے. طلبا اس کا مطلب تیاری نہیں کرتے مطالعہ نہیں کرتے. اور مدنی انعامات میں چل مدینہ والوں کے لیے ایک انعام یہ بھی ہے کہ اپنے رفیق الحرمین پوری پڑھی ہو. تو آپ نے پڑھی ہوتی تو شاید آج آئے بھائی شائع نہ کرتے. چلیے بیٹے آپ بتاؤ پین شاید بڑے اعتماد سے کھڑے تمہیں جو کیا ہوتا ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے لیکن بہت قیمتی اسپاد کو کام آ رہے ہیں سو میں سے ایک نمبر تو نہیں آپ, یہ تو حج ہے. اب چار نماز ہے, کوئی بولے تین خطرے کر دیں تو صحیح ہے, ہر رکعت میں ایک سجدہ ہو جائے تین کر دیں تو صحیح ہو جائے, یہ تو کہاں سے ایک نمبر. کہاں تک وقت ہے تو یہ نہیں بتا پا رہے, تاریخ میں بھول جاتے ہیں. مت پوچھ, اب فجر کی نماز بولے عشاء میں پڑھتا تو میں اس کو آدھا نمبر بھی نہیں دوں گا یار, کیسے دوں گا. چلو آپ کی حسرت نکال لو. طلوع آفتاب کہاں پر؟ وقوف عرفات میں. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ وقوف عرفات میں طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک تاریخ نو دن جا. جواب غلط ہے, اب میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو نہیں آتا ہے. اچھا میرے کو پھر کہ میرے کو کیا انعام دو گے میں بتاؤں گا, تو یہ بھی تو اپنا بارہ ماہ دیں گے. سبحان اللہ, دیکھو ہمارے دانت سہروں کتنا علم دین کا شوق ہے, باتوں آپ بارہ ماہ کا سفر کریں گے میں صحیح جواب دے دوں. تو اچھا آپ یہ کہا, اب آپ لوگوں کو تو ایسا لگتا ہے کہ معلوم ہے نہیں, تو میں نے جواب صحیح دیا اس کی تصدیق کون کرے گا؟ نہیں یہ بھی نہیں چلے گا یار, نہیں شرعی معاملات میں آنکھیں بند کر کے تصدیق کرنا ذرا دشوار ہوتا ہے. غیر شرعی قصدن نہیں فرمائی نا, اگر میں خطا کا پتلا ہوں اور میری خطا ثابت ہے کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے رجوع کر چکا ہوں کچھ بول کے بھول جاتا ہوں, تو چلو میں عرض کرتا ہوں بارہ بارہ ماہ کون سفر کرے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ, درس نظامی بھی کریں گے اور اس دوران بارہ ماہ کا سفر بھی کریں گے. تو جلدی سے تاریخ بتاؤ کب کب کریں گے؟ ربیع الاوّل کے بعد بارہ ماہ. سبحان اللہ, مدرس کورس کے بعد. سبحان اللہ, اس میں مدرس کورس والے بھی جمع ہیں, شاید کاپلا کورس والے بھی ہوں گے اس میں. ماشاء اللہ, اور اکثر یہ تربیتی کورس ہے, طلبہ کم ہے جامعہ کے. ہاں وہ جامعہ المدینہ کے جو درس نظامی کے طلبہ نہیں ہے, اس کا مطلب اس میں درس نظامی کے طلبہ کتنے ہیں؟ ہاں نہیں ہے وہ چند ہیں, مطلب چند ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بابا اس سے پہلے کا جواب بتائیں, ہم ذرا اپنا وہ عزم دوہرا لیں. سبحان اللہ, جیوت کو نہیں چھوڑیں گے. رضوان بھائی مجھے بھی سکھائے, زور سے پورا زور لگا سانس لے لو لمبا پورا. بابا تیز والا لوں گے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور, محبتوں کے چور, محبتوں کے چور. غسل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ, غسل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ, غسل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. اگر یہ ناطوان ہمارے ناطوانوں میں لگاتے ہیں اجتماعی ذکر نعت میں تو ان سے بھی لگوا لیتے ہیں, نہیں لگاتے تو پھر ان کو تکلیف نہ دیجیے. ابھی چیک کر لے گا, نہیں نہیں غیبت کے خلاف ناقیبت کریں گے ناقیبت سنیں گے, ناقیبت کریں گے ناقیبت سنیں گے, ناقیبت کریں گے ناقیبت سنیں گے. محبتوں کے دور, محبتوں کے دور, محبتوں کے دور. غسل مدینہ ان شاء اللہ, غسل مدینہ ان شاء اللہ, غسل مدینہ ان شاء اللہ عز و جل. سبحان اللہ, صلی اللہ تعالی علی محمد. لگا حلیم لگا دیا لگا ہی لگا حدیث. اچھا تو اب قلم اور پیج نکالو آپ لکھ لو آپ کو کام ہے. ناظرین بھی ہمارے مدنی چینل کے نوٹ کر لیں فائدہ ہوگا انشاءاللہ. وہ پڑھتے ہیں تو یاد نہیں رہتا اکثر, وہ انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. نہیں ہے اچھا وہاں سے لکھ رہے ہیں دوسرے کو, کسی کا نکل آیا کسی کا نہیں نکلا. آٹھ ذوالحجت الحرام کی فجر سے لے کر آٹھ ذوالحجت الحرام کی ظہر سے لے کر نو کی فجر تک چھ نمازیں منا میں پڑھنا یہ حجی کے لیے سنت الموقدہ ہے. اور حج کا رکن اعظم, حج کے دو ارکان ہیں, ایک نہیں دو ہیں, حج کے دو ارکان ہیں. تو حج کا رکن اعظم جو ہے وہ وقوف عرفات. تو وقوف عرفات ہے عرفات میں ٹھہرنا, وقوف عرفات نام نہیں ہے, نام عرفات ہے, ہم لوگ میدان عرفات بولتے ہیں اس کو. تو وقوف عرفات جو ہے وہ حج کا رکن اعظم ہے کہ اگر یہ فوت ہو گیا تو حج ہوگا ہی نہیں. تو اس کا وقت جو ہے یہ نو ذوالحجہ کو ابتدائے وقت ظہر, کوئی زوال آفتہ, تو جب ظہر کا وقت شروع ہوتا نا اس وقت حج کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے. تو وقوف عرفات کا وقت ہے نو ذوالحجہ کی ظہر سے لے کر دسویں کے صبح صادق تک. اچھا اس پیریڈ میں احرام کے ساتھ ایک لمحے کے لیے حاجی میدان عرفات میں داخل ہو گیا, ہوا جہاز میں گزر گیا اس کی فضاؤں سے, تب بھی وہ حاجی ہو گیا. البتہ غروب آفتاب سے پہلے نکل جانا یہ جائز نہیں ہے کہ اس پر دم واجب ہوگا. اگر کوئی وقوف عرفات کیا کسی نے نو ذوالحجہ کو اور نو کی غروب آفتاب سے پہلے پہلے میدان عرفات سے باہر نکل گیا تو اس کا حج ہو جائے گا, لیکن اس پر دم واجب آئے گا. اگر وہ غروب آفتاب سے پہلے نکل گیا پھر غروب آفتاب سے پہلے پہلے اندر آ گیا میدان عرفات میں تو دم ساقط ہو گیا, تو دم دینے کی اب ضرورت نہ رہی. مسجد نمرہ میں وقوف عرفات اس صورت میں درست ہوگا کہ مسجد نمرہ کا آدھا حصہ میدان عرفات میں اور آدھا حصہ میدان عرفات کے باہر ہے. تو اگر میدان عرفات والے حصہ مسجد میں اگر اس نے وقوف کیا تو اس کا حج ہوا, اور اگر زوال کے بعد وہ وقوف عرفات اس نے مسجد کے اس حصے میں کیا تھا جس میں حج ہو جاتا عرفات کا حصہ وہ, اور اب باہر نکل آیا غروب آفتاب سے پہلے پہلے, تو وہی دم واجب ہوگا, اس پر حج اس کا ہو چکا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی وہ آگے تو حج ہو گیا. تو وہاں غالباً لکھا ہوتا مسجد نمرہ میں کہ یہ حدود سے باہر ہے عرفات کی, شاید لکھا ہوتا ہے مسجد نمرہ میں کہ یہ حصہ جو ہے حدود عرفات سے باہر ہے, اس لیے مجھے اسے یاد پڑتا ہے کہ لکھا ہوتا ہے. وہاں کا عمل جو میں نے آپ کو کہا نا کہ وہاں کون سا ایسا عمل ہے جس کو حج کہا جاتا ہے, تو وہ عوام الناس جیسے اس نے کہا نا نمرہ میں, تو وہ اصل وہ نماز پڑھی جاتی ہے مسجد نمرہ میں. میدانوں میں سطح لگی ہوتی ہے اور کچھ یعنی کہ آدمی اب ظاہر ہے اس کے لیے وضو بھی شرط ہے, نماز کے لیے اور بھی شرائط ہیں, دو نمازیں ظہر اور عصر کی ادا کرنے کے لیے. وہاں ہر حجی اپنے طور پر ظہر اور عصر جمع کر کے نہیں پڑھ سکتا, اس کی مطلب شرائط ہیں, بادشاہ اسلام ہو یا اس کا معدون ہو وغیرہ. اچھا, تو اب یہ کہ ہم لوگ تھکے ہارے پہنچے تھے, تو وہ نماز کی چار ترکیبیں تھی اور ہر طرف لوگوں نے صفحے بنائی ہوئی تھی, ہم کو گزرنا تھا وہاں سے اور افراتفری تھی. تو وہ لوگ یہ بولتے تھے اے تھوڑا حج تو پڑھ لو. میں کہ کہاں تم لوگ اپنی تو جگہ تلاش کر رہے ہو, پہلے حج پڑھ لو حج. تو اس سے مجھے وہاں پتا چلا کہ عوام الناس وہ جو دو نمازیں مسجد نمرہ میں پڑھی جاتی ہیں اس کو حج سمجھتے ہیں. اسی بیچارے نے وہ ایس ایم ایس کیا, وہ بھی اسی کانسیپٹ سے کہ وہاں حج ہو سکتے. حج میں دو نمازیں وہاں مسجد نمرہ میں پڑھنے کا نام حج نہیں ہے. حج وہی جو میں نے پیدا کیا کہ وہ وقوف ہے عرفات, ایک لمحے کے لیے بھی احرام کے ساتھ وہ گزر گیا تو اس کا حج ہو گیا. نمازیں تو لاکھوں لاکھ حاجی اپنے اپنے خیموں میں پڑھتے ہیں, با جماعت پڑھتے ہیں بےچارے, اس وقت جماعت نہیں کرتے, سب وہاں پہنچ بھی نہیں سکتے, نہ جگہ بھی نہیں ہوتی, جگہ ملتی نہیں. مسجد نمرہ میں داخلہ آسان ہوگی, او اتنا رش ہوتا ہے, اتنا رش ہوتا ہے, پھر وہ سورج کی بھی ٹھیک ٹھاک حاضری ہوتی ہے. گرمی کے دنوں میں تو بھیجا پگھل جا دی گئے مبالغہ ہے, اتنی سخت گرمی شریف ہوتی ہے. گرمیوں میں بھی حاضری کی سعادت ملی ہے, جل گرمی بہت گرمی ہوتی ہے. میدان عرفات کے عرب کی گرمی تو مشہور ہے, لاشیں گر جاتی ہیں گرنے والوں کی. تو اس طرح وہ حج نماز کا نام نہیں, نمازیں پڑھنی ہے پانچوں نمازیں, خدا نہ خواستہ کسی نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی میدان عرفات میں جا کر, جان بوجھ کر نہیں پڑھی, تب بھی وہ حجی تو ہو گیا. یا بالفرض وہ بے ہوش ہے, بے ہوشی پڑھا رہا تو اب یہ کہ مرفوع القلم ہے, قلم اٹھا ہوا ہے اس سے, نماز نہیں پڑھ پا رہا, وہاں ہی ہوش ہی نہیں ہے, حجی تو ہو گیا. یعنی حد تک کے مریض ہوتے ہیں بے ہوشوں کو اٹھا کے لے آتے ہیں, سمجھدار لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا حجی کوئی مریض ہے بے ہوش ہو جاتا ہے, تو اس کو بھی بے ہوش کو بھی اٹھا کے میدان عرفات میں ڈالتے ہیں کہ اس کا حج ہو جائے, احرام بندھا ہوا بےچارے کا. دوبارہ بھی کہ وہ یہ ہوا آپ کا میدان عرفات میں حج. اچھا, اب نو ذوالحجہ کو غروب آفتاب کے بعد, اچھا جو لوگ اپنی اپنی نمازیں پڑھتے ہیں خیموں میں ظہر اور عصر, تو وہ جو جماعت سے معزون ہو شاید یا تو بادشاہ اسلام ہو یا معزون ہو, تو وہ تو ظہر اور عصر ملا کے پڑھتا ہے اور وہاں لوگ پڑھتے ہیں. تو جیسے اس کے شرائط کے جیسے محنت کیا تو اپنی اپنی جو پڑھتے ہیں تو ان کے لیے ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھنی ہے اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھنی ہے, وہ ملا کے نہیں پڑھیں گے. پھر اب مغرب کے بعد غروب آفتاب کا جب یقین ہو جائے تو اب وہ اب چلنا ہے. کہاں چلنا ہے؟ مدینے. کہاں چلنا ہے بھائی؟ بس مدینہ چلنا ہے. نہیں, فی الحال کہاں چلنا ہے؟ مزدلفہ. مزدلفہ تو اب چلنا ہے مزدلفہ, اور مزدلفہ پہنچنا ہے, اور مزدلفہ کے وقوف کا وقت اگر کوئی بتا دے تو اس کو ایک قلم بھی دوں گا اور انشاءاللہ عیدی بھی دوں گا. اب لگتا ہے تیاری کر کے اٹھتے ہیں, قلم لینا ہے ان کو, حاجی صاحب کو ہے. حاجی صاحب چلو آپ ہی بتا دو. میں تو سمجھا پین لے لو گے میری, یار آپ نے پھر بچا لی. میں میں نے وقوف مزدلفہ کا وقت پوچھا ہوں. ہاں بھائی کوئی بتائے نا. اب تو میرا خیال وکی دیکھ یار یہ بےچارا دوسری بار اٹھا ان کو کہیں دے دیتے ہیں. امامے کی فیس دے دیتے مدنی فیس. امام شریف کی نیت کر لو تھی ہے امام آپ کے پاس تو یہ پہننے کے لیے باندھنے کے لیے نہیں. یہ تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. یہ تو لمبا مسئلہ ہو جائے لمبا پروسیجر ہے. آپ امامہ مستقل سجا لو کہیں دے ان شاء اللہ. نگران شورا کے مبارک ہاتھوں میں ابھی کوئی صحیح وقت بتائے تو انشاءاللہ عیدی اور سب دکھ کہیں گے. خبر پکی خبر عیدیاں کہیے کہ ہاں بھائی دیکھو ایک اسلامی بھائی نے ناتھوان نے بتا دیا ہے میرے کو ان کو انشاءاللہ میں دوں گا تحفہ. لیکن میں آپ کی کسوٹی ہے نا بھائی غروب سے طلوع تک ہے. اچھا اور کوئی بتائے گا صبح شادی سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ کون سے دن 8 تاریخ کو ان کو یاد کر رہے تو بےچارے جو نے سوچ کر رہا آپ نے حج کیا ہے نہیں کیا والد صاحب نے کیا. اچھا آپ حاجی نہیں ابن حاجی ہیں. سبحان اللہ اللہ اللہ جزاک اللہ خیر. یہ ہمارے اسلامی بھائی جنہوں نے پین تحفے میں لیا امامہ سجا حاجی صاحب نے 12,000 نقد دیے 1,00,000 روپے بعد میں بھیجوائیں گے اور یہ مدنی چینل کے لیے جزاک اللہ. زاہد یہ زکات ہے یا عطیہ ڈونیشن؟ ہاں ڈونیشن جزا. اچھا بھائی صحیح بتاؤ یار کوئی وہ بےچارا نہیں ان کو بولنے دو رنگین چاہو بولو بیٹے بولو. ہمت نہیں یار ڈرو مت. 10 ذوالحجہ کو صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک 10 ذوالحجہ کو یہ وقوف عرفات ہوتا ہے. اچھا ان کی تصدیق کون کون کرتا ہے تصدیق؟ مگر میں آپ کو پوچھوں گا تو پتا چلے گا تصدیق میں بھی کہیں تقدیم نہ ہو جائے. آئیے وقوف عرفات کا ٹائم بتا رہے ہیں وقوف مزدلفہ کا ٹائم بتا رہے ہیں. جواب درست ہے. سب اس خوشی میں انشاءاللہ رنگین شاہی خلاص مدنی سوٹ امام اور اس خوشی میں کہ آپ کا جواب درست ہو گیا ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کا بھی تحفہ قبول کر رہے ہیں. نگران شورا کے ہاتھ ان کو سبز قلم اور عیدی اور داڑھی بھی چھوٹی لگتی ہے ان کی داڑھی بھی پوری رکھنی ہے ایک مٹی انشاءاللہ توبہ بھی کرنی ہے. سبحان اللہ دیکھو یہ حاجی نہیں ہے ابن حاجی ہے. اور کیسا جواب صحیح جواب دے دیا. یہ انشاءاللہ مبلغ بنیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب. اچھا یہی جواب ہمارے ناتھوان نے بھی دیا تھا ان کو بھی تحفہ دے دیتا. ماشاء اللہ. اچھا تو یہ مزدلفہ جو ہے یہ غروب آفتاب کے بعد عرفات سے چلیں گے تو عشاء کا وقت عموماً آ جاتا ہے. اگر بالفرض عشاء کا وقت شروع نہیں بھی ہوا تو اس دن مغرب کی نماز حاجی جو ہے وہ مغرب کے وقت میں نہیں پڑے گا. اس کے لیے قضا کرنا ضروری ہے. اور وہ قضا نہیں ہے. عشاء کے وقت میں مغرب پڑھنی ہے اور وہ ادا ہی ادا ہے, گناہگار نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, حکم شریعت ہے خلاص. تو اب وقوف مزدلفہ میں جا کر حجی جو ہے وہ عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء ملا کر پڑے گا, ایک اذان اور ایک اقامت سے مغرب اور عشاء, یعنی مغرب کے فرض پڑے سلام پھیرا اور فوراً عشاء کے فرض پڑے, اس کے بعد مغرب کی سنت نوافل جو پڑھنی پڑے, اس کے بعد عشاء کی سنت اور وتر وغیرہ پڑے گا. اور یہ آج کی رات حاجی کے لیے مزدلفہ کی یہ رات جو ہے بڑی افضل مبارک رات ہے, علماء فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر سے بھی افضل رات ہے یہ دسویں رات. اب اس کا وقت جو نا وقوف کا, یہ صبح صادق جب ہوگی نا فجر کا وقت شروع ہوگا, جس کو ہم کہتے ہیں سحری کا وقت ختم ہو گیا, تو یہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک اس کے وقوف کا وقت ہے مزدلفہ میں. اب اس دوران ایک لمحہ بھی کوئی اگر حجی میدان میں مزدلفہ میں ہے تو اس کا وقوف ہو گیا. مثال کے طور پر وہ چلتا رہا مینا کے بادر پہ پہنچ گیا, مینا شروع ہونے سے پہلے مزدلفہ میں رکا ہوا ہے, اور جیسے ہی صبح صادق ہو گئی اور اب یہ مینا میں داخل ہو گیا, تب بھی اس کا مزدلفہ کا وقوف ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اگر کسی نے مزدلفہ میں فجر پڑی تو اس کو بھی وقوف عرفات مل گیا کہ وہ اب وقوف مزدلفہ مل گیا. مزدلفہ میں اگر اس نے فجر کی نماز ادا کی وقت کے اندر, یہ اچھا. اب مینا میں جا کر کیا کرنا پتا ہے, مزدلفہ میں وقوف کر لیا, اب صبح کیا کرنا ہے, شیطان کو نہیں چھوڑیں گے, اس کو ذلیل کریں گے, کیا ماریں گے اس کو, گولیاں نہیں ماریں گے, اس کو فائر نہ کر دیں یا بم سے اڑا دیں, کیا کریں, کنکریاں مارنی ہے, کنکریاں ہی مارنی ہے یا جوتے نہیں مارنے جوتے, سمجھدار ہو گئے. ہم نے وہ کام کرنا جو ہمارے آقا نے کیا, ہمارے آقاؤں نے کیا. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکریاں ماری, اب ہم پتھر نہیں ماریں گے, جوتے نہیں ماریں گے, وہ مشروبات کے ڈبے نہیں ماریں گے, لوگ مارتے ہیں, ہم یہ نہیں ماریں گے, ہم ماریں گے کنکریاں, اور یہ ہماری کنکریاں جو ہے وہ بم سے بھی زیادہ شیطان پر اثر کریں گی, کیونکہ ظاہری طور پر وہ شیطان کو کنکری لگتی نہیں ہے لیکن شیطان کی ناک کٹتی ہے. خلیل بول جیسے کہ نہیں وہ بھائی فلاں صدر کا تو پتلا جلاتے ہیں, دیکھا کبھی پتلا جلاتے ہیں احتجاج اور ہڑتال میں, تو وہ تو اپنے محل میں ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھا ہوتا ہے لیکن وہاں اس کی ناک کٹ رہی ہوتی ہے, وہ چل رہا ہوتا ہے کہ میری یہ تذلیل ہو رہی ہے, میری ذلت ہو رہی ہے, تو وہ کنکریاں مارنے سے شیطان ذلیل ہوتا ہے کہ اتنے میرے مخالف, اتنے مخالف کی کنکریاں مار رہے ہیں, حالانکہ وہاں تو بظاہر پتھر کا ایک ستون ہے, ظاہری طور پر شیطان نہیں ہے وہاں, لیکن اس جگہ پر حقیقت میں شیطان کو کنکریاں ماری گئی تھی, اب یہ اس کی یادگار ہے. حج سارا جو ہے وہ نیک بندوں کی یادگار ہے, تو اس لیے وہاں کنکریاں مار کے شیطان کو ذلیل کریں گے, اتنی کنکریاں ماریں گے جتنی شریعت نے ہم کو حکم دیا, کتنی ماریں گے, سبحان اللہ, سات سات کنکریاں ماریں گے, اور کنکریاں مارنے کے بعد سوچ کے پکی بات کون کون قربانی کی فیور میں میں قربانی نہیں کریں گے, پیسے نہیں ہے تو غریب لوگ لگتے ہیں, ہے نا, نہیں اس وقت تو پیسے ہوں گے نا اپنے پاس, اگر حج تمتو کیا ہے تو اب قربانی واجب ہے, ٹھیک ہے نا, اور اگر افراد کیا ہے تو واجب نہیں ہے, قران کیا تب بھی واجب ہے, حج کے شکرانے کی قربانی ہے، یہ بقرعید والی قربانی نہیں ہے. تو اب یہ کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کریں گے، اور اس کے بعد ٹنڈ کروائیں گے، حلق کروائیں گے اس کو، ٹنڈ. ٹنڈ کروانے کے بعد احرام کھول لو گے؟ سوچ لو. احرام کھول لو گے؟ سوچ لو. ہاں حاجی صاحب کسی بتاؤ، کسی دسو جی. کہیں یہ اتار لو گے چادر احرام کی؟ ان شاء اللہ اتار. احرام ختم ہو جائے گا؟ نہیں حاجی صاحب، پھر ایک پوائنٹ ہار رہے ہوں. نہیں نہیں احرام کی پابندی ختم نہیں ہو رہی، ابھی کچھ باقی ہے، اتنی سی باقی ہے، اور وہ اتنی بڑی ہے کہ وہ سب سے بڑی پابندی باقی ہے ابھی. ہاں یہ چل مدینہ ہوں گے تو انشاءاللہ وہ پریکٹیکل ہوگا. بابا یہ دیکھیے کہ جب امامہ باندھنے کے بعد کافی قریب چلے گئے ہیں، امامہ باندھنے کے بعد جواب کے کافی قریب چلے گئے، ماشاءاللہ جواب کے کافی قریب آ گئے، اب جواب درستی کی طرف آ رہا تھا، ماشاءاللہ. ہاں بھائی تین تو ہو گئی نا، بال تو کٹوا لیے، اس کے بعد کتنے کٹوائیں گے؟ اس کے بعد کیا کریں گے؟ میں ٹنڈ کروانے کے بعد سن لو آپ، چلو آپ حسرت دکھانا بولو بولو. ٹنڈ کروا لیا، مکمل ختم ہو گئی، ظاہری بات ہے، باقی میں بات ابھی باقی ہے کچھ. ہاں وہ حاجی صاحب کسی دسو، وہ سفید نہیں نہیں زبان آپ کی اپنی ہے، بولے جاؤ گا کچھ اختیارات ہے، بولے غسل کرنا ضروری ہے. مل جائے گی کنفیوز نہیں، ابھی احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوئی، احرام کی پابندیاں کہنے کے سمجھو کہ سب ختم نہیں ہوئی، ختم ہوئی ہیں لیکن ابھی کچھ باقی ہے. وہ کچھ جو ہے وہ سب پر حاوی ہے، یہ سب ایک طرح سے وہ یہ جی. ہاں وہ میں بتا رہا ہوں، یعنی کہ اب عورت حلال نہیں ہوئی، طواف و زیارہ کے بعد وہ حلال ہوئی، تو احرام کی یہ پابندی باقی ہے. اگر اس نے طواف و زیارہ نہیں کیا تو زندگی بھر جو ہے چاہے برسوں گزر جائیں عورت حلال نہیں ہوگی. اگر وہ عورت ہے تو اس پر مرد حلال نہیں ہوگا، میں شادی اگر کی بھی تو عورت حلال نہیں، کنوارا بھی تھا بال پر جو. تو اس لیے وہ یہ پابندی ہے نا، یہ طواف و زیارہ کے بعد ختم ہوگی. طواف و زیارہ کے اکثر حصے بھی اگر کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پابندی ختم ہو جائے گی، مثلا چار پھیرے کی طواف و زیارہ کے، تو اب یہ پابندی ختم ہوئی. اب طواف و زیارہ کے بعد کیا کریں گے؟ ایک کام باقی ہے، اتنی جلدی نہ کرو، مدینہ جانا انشاءاللہ، ہک باقی ہے. ہم پاکستان سے جائیں گے نا انشاءاللہ، تو ہمارے اوپر ایک ابھی ایک کام باقی ہے، ایک نہیں سوری یار، تو کام باقی ہے مطلب. اب میں جلدی جلدی بتا دوں، بہت لمبا ہو گیا. ابھی اپنے اوپر وہ طواف وداع، طواف رخصت باقی ہے، یہ واجب ہوتا ہے. اگر طواف زیارہ کے بعد نقلی طواف بھی کر لیا نا تو یہ طواف رخصت ادا ہو گیا، جو واجب تھا وہ ادا ہو گیا. اور ابھی گیارہویں کی سے بارہویں کی رمی کرنی باقی ہے، تو بارہویں کی رمی یعنی کنکریاں مارنے کا جو ہے، یہ اب پہلے دن تو ایک ہی شیطان کی خبر لی تھی نا، اب گیارہویں اور بارہویں کو دونوں دن تین تین شیطانوں کو مارنا ہے، کافی مشقت ہے، نہیں چھوڑیں گے. شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ جاری ہے، اور اس سے بھی اپنے انشاءاللہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے، انشاءاللہ مذاکرات بھی نہیں کریں گے. شیطان ہمارا کبھی بھی خیرخواہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ذہن بنا ہوا ہے. یہ خیرخواہی کرے بھی تو اس میں ہزار بدخواہیاں چھپی بھی رہیں گی. تو اب جناب والا، بارہویں شریف، بارہویں تاریخ کو کنکریاں مارنے کے بعد کیا کریں گے؟ حاجیو آؤ شاہ شاہ کرو ذات کو، کعبہ کو دیکھ چکے کرتے کا کعبہ دیکھو. تو اب یہ کہ طواف زیارہ اگر کر چکے تھے تو بارہویں کی رمی کرنے کے بعد مدینہ پاک کی حاضری ہوگی، اور اگر رمی سے پہلے ہی یعنی دسویں کا طواف زیارہ کر لیا، تو اس نے رمی کر لی تو وہ کر لیا طواف رخصت، تو وہ ہو جائے گی کنکریاں مارنے کے بعد. لیکن ہاں صحیح بھول گئے، ہاں بھائی میں بھول گیا دراصل، حج کی صحیح نہیں کی. بابا آپ نے تو صحیح وہ مینا جانے سے پہلے کر لی ہوگی نا، پہلے بھی ہو سکتی ہے. احرام حج کا جب باندھ لیا، حج کا احرام باندھنے کے بعد ٹھیک ہے نا، حج کی نیت کر لی نا، تو اب احرام شرط نہیں ہے اگرچہ صحیح کے لیے، لیکن حج کے احرام کی جب نیت کی تو اب یہ، اب یہاں سے گیا تو اپنے عرف نہیں بولتے حج کے لیے جا رہا ہے. حقیقت میں جو اس نے احرام باندھا ہے نا تمتع والے نے، تو اگر اس کو مسئلہ پتا ہے تو وہ عمرے کے احرام کی نیت کرے گا، اور اب اگر بیچارے کو مسئلہ پتا نہیں اور حج کے احرام کی نیت کر لی تو آزمائش میں پڑا، سخت آزمائش. اب تو اس کے یہ حج قران کا ہوا یا حج افراد کا ہوا، جو بھی مطلب، اب بہرحال جاننا فرض ہے، مسائل اس کے ضروری جاننا فرض ہے، اس کے بغیر تو اندھا اور انجانا ایک ہی ہوتے ہیں. ٹکرے مارتے وہاں جا کر مسئلہ پوچھتے ہیں، ہم نے یہ رام باندھا تھا، وہ کیا تھا، کیا ہوگا، کھول دیا، بلا کر دیا، تو بےچارے آزمائش میں پڑتے ہیں، بھٹکتے رہتے ہیں، اور پھر حاجی بھی ایک سے ایک وہ مجتہد پھر رہے ہوتے ہیں. کوئی معاف کر دیتا ہے کہ اللہ معاف کرے، کوئی بولتا ہے یوں نہیں یوں کر لو، کوئی بولتا ہے یوں نہیں یوں کر لو، اور بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں. اور سچی بات یہ کہ وہاں جو نا تجربہ کار ہوتے ہیں علماء بےچارے، ان کو بھی نہیں پتا ہوتے اکثر مسائل، ان کو نہیں پتا ہوتے، پڑھے ہوتے انہوں نے لیکن جن کو تجربہ نہیں ہوتا نا وہ اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. ایسے واقعات میں نے دیکھے، احتیاط کر رہا ہوں. تو بعض علماء کا اعتماد مجھ پر ان کی حوصلہ افزائی انہوں نے کی ہے کہ دوسرے بتاتے تھے نہیں مانتے تھے، الیاس ملے گا میں اس کو پوچھوں گا تب میں مطمئن ہوں گا. ایسے بھی علماء الحمدللہ ہند وغیرہ کے محبت کرتے ہیں الحمدللہ، تو وہ تجربے کی وجہ سے کہ یہ الیاس جو بتائے گا وہ صحیح ہوگا. اللہ ان کے اعتماد کو برقرار رکھے اور مجھے ان پڑھ کی لاج رکھے. خیر اب یہ کہ صحیح اس دوران یا تو پہلے ہی کر لی تھی طواف پہ، وہ تو اس میں پھر اس کے مسائل ہیں، وہ اپنے وہ طواف قدوم، طواف قدوم جو ہے وہ متمتع کے لیے ہوتا ہے، قارن کے لیے ہوتا ہے، تو اس کے الگ مسائل ہیں. پھر یہ کہ صحیح تو عمرے کی صحیح ہوتی ہے، طواف قدوم والے کو بھی صحیح کرنا، اور اس کے بارے میں رفیع الحرمین پڑھو گے تو انشاءاللہ آ جائے گا. تو حج کی صحیح جو ہے وہ واجب ہے، وہ ترک کرے گا تب بھی دم واجب ہوگا، اور قصدن کرے گا تو گناہگار بھی ہوگا اور دم بھی واجب ہوگا. تو حج کی صحیح بھی اس دوران عام طور پہ یہ کہ وہ پہلے ایک نفلی طواف کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد صحیح کر لی جاتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے، اور لکھا ہے کتابوں میں یہ ترکیب، لیکن یہ اس دور کی ترکیب ہے جب بھیڑ کم ہوتی تھی، اور یہ کہا کہ بھیڑ کم ہوتی ہے، لیکن اب تجربہ یہ، اور یہ کہا گیا کہ طواف زیارہ میں بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، کتابوں میں یہ لکھا ہے، لیکن اب تجربہ یہ ہے کہ اس دن بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، الٹا ہو گیا، طواف زیارہ میں اس کی نسبت کم ہوتی ہے، میرا اپنا تجربہ یہ ہے. تو اب مسئلہ یوں لکھنا چاہیے، وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ مشورہ ہے، اختیار دونوں پر ہے. تو یہ کہ طواف زیارہ کے بعد چاہے تو صحیح کر لیں، تو اس میں احرام بھی نہیں ہوگا، احرام میں آزمائش زیادہ ہوتی ہے، سنبھالنا, یہ اڑے گا نا, سیرا اس کے اوپر پھنس گیا, اس کے منہ پہ آ گیا, وہ پہنے سلے ہوئے کپڑے سے وہ طواف زیارہ کے بعد صحیح غالباً قدر آسان رہتی ہے. تو اس طرح یہ کہ فارغ ہو کر پھر انشاءاللہ مدینہ, یہ بھی ہوتا ہے حج سے پہلے بھی مدینے کی حاضریاں ہو جاتی ہیں, جس کی فلائٹ جلدی ہوتی ہے نا ہمارے یہاں, اس کو مدینہ شریف پہلے نصیب ہو جاتی ہے زیارت, اور جس کو جس کی فلائٹ لیٹ ہوتی ہے, ہمارا عموماً یہی انداز رہا ہے کہ ہم فلائٹ جلدی آ بھی جاتی ہے تو کوششیں کر کے 100 روپے لگا کر ترکیب بنا کر ہم لاسٹ مومنٹ پر رکھتے ہیں. تو اس طرح ہے کہ ہم کو حج کے بعد مدینے کی حاضری میں زیادہ لطف محسوس ہوتا ہے. حسن حج کر لیا آنکھوں نے کعبے سے ضیا پایا, حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پایا, حسن حج کر لیا آنکھوں نے کعبے سے, حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پایا, مانا تو وہ یہ لیکن یقین اصل ترتیب, حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پایا, چلو دیکھیں وہ بتی دل کے اندر ہے, چلو دیکھیں مدینہ جس کا راستہ دل کے اندر ہے. دیکھو میں نے پہلے وہ پڑھا کہ جو حضرت مولانا حسن اللہ خان نے لکھا ہے, انہوں نے لکھا ہے چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر, تو طریقہ یہی ہے کہ اگر اپنا مصرع بولنا بھی اس میں ذرا فرق کر کے, تو پہلے اصل جنہوں نے لکھا ہے وہ پڑھا جائے, اس کے بعد اپنا پڑھیں, یہ آپ خیال رکھیں. ایسے بدل دیتے میرے کو کبھی کبھی مسا دیتے, ایک بار مسا کیا مسا دیتے ہیں, مطلب ایک بار اگر میں نے وہ مطلع لکھا ہے وہ دیکھو, وہ غلام سید ابرار آ گیا, پہنچا عطار, عطار پہنچا حشر میں, ہاں حشر میں عطار کو دیکھا تو شور اٹھا, حشر میں دیکھا, حشر میں عطار کو دیکھا اٹھا یہ شور. دیکھو غلام سید ابرار آ گیا, اب اس میں کہیں بھی میں نے انکساری نہیں کی, غلام سرکار کا اپنے کو کہنا یہ انکساری نہیں ہے, یہ اعتراف حقیقت ہے. سرکار کا آقا اللہ کے سوا کوئی نہیں, یقیناً اللہ تو ہم سب کا آقا ہے, ہمارے آقا کا بھی آقا ہے, رب ہے, پروردگار ہے, خالق ہے, مالک ہے, باقی جو ہم لوگ ہیں وہ تو آقا کے غلام ہیں, اور ہمارا شرف ہی غلامی میں, معاذ اللہ کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں آقا کا غلام نہیں ہوں, تو یہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا, ہر مسلمان ہر امتی آقا کا غلام. تو میں نے لکھا تھا غلام سید ابرار آگے, اب ایک ہوشیار نے ایک مسجد میں, تو ضرورت سے زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں بےچارے بعض اوقات, تو وہ سمجھے کہ الیاس نے یہاں انکساری کری, تو جہاں دیکھو تھا وہ سگیا تر بولتے ہیں, اس میں بھی پھنسا دیتے ہیں, اس کی بھی پھنسا نہیں, تو اس میں اس نے اصلاح کی میری, اس نے پڑھا جب حشر میں عطار, جب حشر میں عطار کو جو حشر میں دیکھا اٹھا یہ شور, دیکھو امیر دعوت اسلام آ گیا. یہ جب اس نے سبحان اللہ اپنے بول دیا, آپ لوگوں کو ناک کٹی تھی میری غائبانہ, تو وہ وہاں کے خطیب نے سن لیا, اس مسجد میں کہیں پڑی تھی, اب خطیب صاحب نے جمعے کو پکڑا مائک اور میرے خلاف جھاڑی تقریر. دیکھو یہ جاہل آدمی اپنے آپ کو دعوت امیر دعوت اسلام اس نے لکھا ہے, حالانکہ امیر دعوت اسلام تو سرکار ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے یہ ثابت کیا کہ امیر دعوت اسلام سرکار ہے, اور یہ الیاس جو جاہل ہے اس نے اپنے کلام میں یہ لکھا ہے. اب اس مقرر ابن الخطیب صاحب نے زیادتی کی, ان کو تحقیق کر لینا چاہیے کہ یہ واقعی الیاس نے لکھا ہے, جبکہ الیاس تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا. الیاس نے یہی لکھا ہے کہ دیکھو غلام سید ابرار صلی اللہ علیہ وسلم, جو 112% درست ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر اس خطیب صاحب کو میں نے, بہرحال مجھے موقع اللہ نے دیا اور میں نے سمجھا, میں نے یہ نہیں لکھا, یہ نعت خوان کی اپنی کاریگری تھی, اس نے ہوشیاری کی اور مجھے داؤ پہ لگا دیا بیچارے نے دیوانگی میں. یہ ہوتا تو اپنی ہوشیاری نہیں کرنی چاہیے. ایک ہوتا شاعر, ایک ہوتا متشاعر, یہ لکھ لیں, یہ آپ کو کام آئے گا. متشاعر, شاعر وہ جو شاعری جانتا ہے, متشاعر وہ جو مطلب مصنوعی شاعر ہو, ویجیٹیبل شاعر, کیا ہوتا ہے نقلی شاعر, متشاعر. تو متشاعر جو ہے نا یہ پھنسا لیتے ہیں, شاعری آتی نہیں پر شاعری کرنے لگے, شاعری آتی نہیں پر شاعری کرنے لگے, چارہ سمجھ کر شاعری کو سب جگہ چرنے لگے. تو جس کو دیکھو شاعری کرتا ہے, جس کو دیکھو شاعری کرتا ہے, اور بیچاروں کی اردو بھی درست نہیں ہوتی, اردو میں شاعری لکھتے ہیں, ردیف قافیے کا بھی ہوش نہیں ہوتا, اور لغت پر بھی کوئی معلومات خاص ہوتی نہیں. شاعر کے لیے یہ بہت یعنی کہ اہم حصہ ہے اس کی شاعری کا, کہ اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ, اتنا بڑا ذخیرہ, بہت ذخیرہ, یعنی لاکھوں لاکھ اس کو الفاظ یاد ہونے چاہیے. ایک مبالغہ ہے کہ بہت سارے الفاظ اس کو یاد ہونے چاہیے, وہ الفاظ جو ہے اس کا تلفظ درست بھی ہونا چاہیے, زیر زبر پیش کہاں کب لگیں گے یہ درست ہونے چاہیے. اگر ذرا بھی اس نے اس میں چوکا نہ تو معنی بدل دے گا, یہ لفظ استعمال کر لے گا لیکن وہ اس کی مطلب یہ کہ اس کے اعراب کی اگر اس نے غلطی کہی تو وہ معنی بدل جائیں گے, کئی جگہ پر معنی بدل جاتے ہیں. یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. تو واقعی میں بھی یعنی کہ شاعر نہیں ہوں, متشاعر کہہ سکتے ہیں, مجھے کوشش جاری ہے کہ میں صحیح لکھ سکوں. اللہ کرے کہ میں کوئی شرعی غلطی نہ کروں, لغت کی غلطیاں تو وارن ہو ہی جاتی ہیں, شرعی غلطی نہ ہو مجھ سے, بے ادبی نہ ہو جائے. اب لکھا تھا کلام, اب تو بہت دنوں سے کوئی کلام لکھا نہیں ہے, فی الحال ٹائم بھی صحیح بات ہے کہ نہیں مل رہا, تو ٹائم بھی چاہیے. تو جو شاعر نے لکھا نا, اگر اس میں کوئی غلطی شرعی نہیں ہے یا فنی غلطی بھی نہیں ہے تو پھر اس کی اصلاح نہیں کرنی چاہیے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان بہت بلند پایا شاعر بھی تھے, شاعر ہی نہیں تھا, شاعر ہی جو ہوتا نا وہ تو بڑے مطلب انہیں کلا بازیاں کھا جاتا ہے بارہا, تو شاعر ہی نہیں تھے, شاعر بھی تھے, اور شاعر بھی کون سے تھے, نعت گو شاعر, یہ ایک الگ سمجھو اصطلاح اس کو بنا لو, نعت گو شاعر تھے, فضول اشعار نہیں لکھتے تھے, اور اعلی حضرت ایسے بلند پایا شاعر تھے کہ جس کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے. اس شاعر مشرق نے, میری مراد ڈاکٹر اقبال, یہ ایک جگہ موجود تھے اور کسی نے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے جو اپنے وقت کے جید امام جید عالم, بلکہ اب بھی ہم ان کو امام تسلیم کرتے ہیں, تقلید ان کی نہیں کرتے, تقلید امام اعظم ابو حنیفہ کی کرتے ہیں کہ آپ بھی حنفی ہیں, امام اعلی حضرت بھی حنفی ہیں, اگرچہ علماء نے ان کو مجھے کئی فلم مسائل بھی کہا ہے, لیکن ان کی تقلید نہیں کی جائے گی, تقلید امام اعظم ابو حنیفہ کی ہم کریں گے. تو یہ مجتہد فی المسائل تھے, مجتہد فی المسائل یا مجتہد ہونا یہ نانی ماں کا گھر نہیں, اب تک اسلام میں 100 سے کچھ زائد مجتہد ہوئے, بہت زیادہ مجتہد نہیں ہوئے. تمہارا یہ مجتہد فی المسائل تھے, مسائل کے فیلڈ میں آپ مجتہد تھے, علماء نے یہ کہا اور ہم نے تسلیم کیا. تو جو فتح رضیہ کو تھوڑا دیکھے اس کی سمجھ میں آئے کہ واقعی یہ پتہ نہیں کیا تھے, یہ اعلیٰ حضرت حصہ ان کا ذہن تھا ماشاء اللہ. خیر, تو یہ شاعر بھی تھے, اور نعت سے وہ شاعر تھے ان کا کلام سمجھنا بھی بڑے سے بڑے عالم جو ہوتے ہیں بعض اوقات نہیں سمجھ پاتے, اتنا ان کا ادق مضامین ہوتے ہیں ان کے کلام. تو انہوں نے ان کا کلام وہ ان کے اقبال شاعر مشرق جو تھے وہ کہ موجودگی میں کسی جلسے میں کسی نے پڑھا تو اقبال جھوم اٹھا کہ اتنا عظیم شاعر. تو اقبال نے برجستہ دو شعر تھے, تو اقبال کے دو شعر سے پہلے میں وہ شعر سنا دوں جو اعلی حضرت نے لکھا ہے, پورا کلام لکھا ہو تو رہے عزت و ابتلاء محمد, رہے عزت و ابتلاء محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ہے عرش حق میرے پائے محمد, کہ ہے عرش حق میرے پائے محمد. تو یہ پورا کلام ہے. تو اس کلام کو سن کر اقبال نے برجستہ دو شعر لکھے یا کہے, وہ شعر یہ ہیں. تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش, تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش, لگائے خدا اور بجھائے محمد, لگائے خدا اور بجھائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ پڑھتے ہی ذہن میں آیا یہ مصرع جو ہے, لگائے خدا اور بجھائے محمد, یہ بڑا مطلب لے کے اشکالات پیدا کر رہا ہے. تو اس کی تعویل یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا کیا ہے, لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں پر یہ آگ بجھاتے ہیں ایمان ہو کر کے اپنے غلاموں کو اس آگ سے بچا لیتے ہیں. اور غالباً اعلی حضرت کا شعر اس پر داغ ہے, اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بلکہ ہر مومن جو ہے وہ بھی جہنم کی آگ کے لیے مطلب بجھنے کا سامان رکھتا ہے, جیسے کہ اس مضامین کی احادیث مبارکہ موجود ہے کہ جب وہ جہنم سے گزریں گے مومن تو جہنم فریاد کرے گا, یا اللہ اس کے نور سے میری آگ بجھی جا رہی ہے. آقا کا گدا ہوں میں اے جہنم, وہ بھی سن لو, سرکار کا گدا ہوں, آقا کا گدا ہوں اے جہنم, جہنم تو بھی سن لے آقا, جہنم تو بھی سن لے, وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو, جلے جو کہ غلام مدنی ہو, اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی ملے گی, اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی, اے کاش محلے جگہ ان کے ملی ہو اللہ. بنائے خدا اور بتائے مشہور. اس سے آگے فردوس کو دیکھو. اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو آقا کا گدا ہو اے جہنم تو بھی سن لے آقا کا گدا ہو جہنم تو بھی سن لے وہ کیسے چلے جو کہ غلام مدنی ہو وہ کیسے چلے جو کہ غلام مدنی ہو. تاجر صلی اللہ علیہ وسلم. اے کاش میں بن جا مدینے کا مسافر. بن جا مدینے کا مسافر پھر روتی ہوں بھی پر باکو بارا چلی ہو پھر روتی ہوں بھی پر باکو بارا چلی ہو. سبحان اللہ. ایک شعر تو میں نے سنا دیا, اب دوسرا شعر اقبال نے جو کہا تھا وہ یہ ہے. تعجب کی چاہے یہ فردوس سے اعلیٰ, تعجب کی چاہے یہ فردوس سے اعلیٰ, بنائے خدا اور بسائے جنت, بنائے خدا اور بسائے جنت صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام بھائی کا شکریہ, انہوں نے بتا دیا میرے کو مصرا, اس شعر کا مصرا اولا بھول گیا پہلا مصرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت کا ذکر خیر نکلا تھا کہ یہ شاعر بھی تھے, شاعر بھی تھے, تو ان کے کلام میں بعض اسلامی بھائی اشعار خلط ملط کر دیتے ہیں, بہت خلط ملط کرتے ہیں اور پھر آخر میں مقطع اعلی حضرت کا پڑھتے ہیں. تو جو اہل فن ہوگا نا, جو اعلی حضرت سے پورا واقف نہیں ہوگا ادائیگی بخشش جس کے مطالعے نہیں, تو اس کو یوں لگے گا کمزور اثر پڑتے ہیں, جو اعلی حضرت کے انداز سے متصادم ہوتے ہیں. اب جیسے کہ ہاں ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں, مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سر, یہ اعلی حضرت کا نہیں ہے. اسی طرح وہ ایسے روز قیامت اس دل افروز سعد, تو خیر وہ تلفظ غلط پڑھتے لوگ, دل افروز سعد ہے تو اعلی حضرت کا لکھا ہوا, دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام. اور وہ اپنے ایک شعر وہ ہے ان کی زیارت کا دن قیامت, وہ ایسے روزے قیامت پہ لاکھوں سلام. حشر کا دن ہے, حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن, ایسے روزے قیامت پہ لاکھوں سلام. یہ اعلی حضرت کا نہیں ہے. تو یہ خلط ملط ملط خلط کر دیتی ہے قوم جو ہے, کس کس کو روکے, بھاشا تو سمجھتے نہیں. ایسی ایسی اغلاط کر رہے ہوتے کلام میں اور بعض غلطیاں تو برسوں سے میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں چلی آ رہی ہیں، بس زبانوں پہ لوگوں کے چڑھی ہوئی، ایک کو سمجھاؤ تو دس دوسرے کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، سمجھتے ہی نہیں. اس سے ایسا لگتا ہے کہ شاعری کا فن جو ہے نا وہ بہت دشوار ہے، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں میں کوئی ہوتا ہے جو اس فن سے، علم عروض اس کو بولتے ہیں ہمارے یہاں فن سکھایا جاتا ہے. تو میں بھی ایمانداری کی بات ہے، میں انکسار نہیں کر رہا، میں نے علم عروض نہیں پڑھا کہ شاعری کا باقاعدہ اس میں فن پڑھایا جاتا ہے، ہمارے یہاں سے اس کا تخصص کرایا جاتا ہے اس میں فیضان مدینہ میں، عالم مدنی مرکز میں. میں نے نہیں پڑھا، میں نے شاعری سیکھی نہیں ہے، بس وہ پوچھ پوچھ کے اور سن سن کے، لکھ لکھ کے، دکھا دکھا کر، اس کو دکھا دیا، اس کو پوچھ لیا، تو یوں مطلب کچھ نہ کچھ کوئی لکھ لیتا ہوں، لیکن بارہ غلطیاں رہ جاتی ہیں، بارہ غلطیاں رہ جاتی ہیں، پھر اس کو میں کبھی درست بھی کر لیتا ہوں. جیسے کہ پرانی کتابوں میں میری غلطیاں تھیں، نعتوں کی کتابوں میں، تو پھر ابھی اس میں چکریں مار مار مار کے جمع کر کے اور اس کی غلطیاں درست کر کے غلط اشعار کو نکالا دے کر میں نے پھر وہ وسائل بخشش کے نام سے اس کو ابھی مکتبے کو دیا، ان کی مہربانی کہ انہوں نے اس کو شائع کیا. تو اب میں یہی کہوں گا کہ وسائل بخشش کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کتابوں سے پڑھتے رہتے ہیں، غلطیوں والی پڑھتے رہتے ہیں، مانتے نہیں، خرچہ نہیں کرتے تو نہیں لے، تو میرے سے لے لو یار کتاب، میرا کلام تو درست پڑھو. وہی غلطیاں چل رہی ہیں، اب بھی چل رہی ہیں. اب مثال کے طور پر دیکھو یار، مالے مک دلے دے رہے ہاتھ اٹھنے شروع ہوئے، اس کو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ میں تھپڑ مار رہا ہوں، کہ خالی مجھ سے محبت بھی الفاظ بھی کرتے ہو یار، مرشد کے فرمان پر چاند قربان ہے جیب سنبھال کے رکھتے ہو یار، خالی چاند قربان کرتے ہو جیب میں ہاتھ نہیں ڈالتے ہو. کتنا ادی ہے اس کا یار، اتنی مہنگی بھی نہیں ہے، 110 روپیے یار، اتنی زخامات کی اگر کوئی اور چھاپتا تو 300 روپے کی ہوتی سر، اور کتابیں کتنی بازار میں مہنگی ہیں. لی آپ نے، جزاک اللہ، کس کس نے لیے؟ یار بہت کم اس طرح میں نے لیے یار، خرچہ بھی نہیں کرتے یار. پانچ لیے آپ نے، سبحان اللہ، واہ بھائی، کسی نے ایسا بھی ہے تو پوری پڑھ ڈالی ہو، فہرست پڑھ لی، پوری کتاب پڑھی ہو، کوئی ایک بھی نہیں ہے کہ پین دوں اس کو یار، اب پڑھ لیے پین کا سن کے، نہیں پوری کتاب ہی چھپنے کے بعد وسائل بخشش پوری پڑھ لی، مرکز بولیا کہ سبحان اللہ بھائی، دیکھو وسائل بخشش پوری پڑھ لی، ایک ہی میرا خریدار نکلا ہے اب، دوسرا اٹھا رہا ہے، تیسرا، نہیں تو آپ بتاؤ اس میں کتنی نعتیں ہیں، آخری نعت کون سی بتا دو، یادداشت تو کمزور ہے، چلو ہاں تھپڑنا شروع کیا، چلو بھائی پین ناری نے تھپڑنا شروع کیا، نہیں یار سچی گل کرو، آپ تو بارش کا پہلا خطرہ تو آپ ہی ہیں، آپ تو لے لیں، لیکن اب دوسرے جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں، یہ دیکھا دیکھی تو نہیں اٹھا رہے ہیں، وسائل بخشش نام پڑا ہے گتے پہ، کیا پڑا ہے مطلب پوری پڑی ہے، نہ بھی نہیں ہے آدھی پڑی ہے، پوری پوری کس نے پڑی ہے، یہ لکھا ہوا ہے شعر، یہ کہہ رہے ہیں ہم نے شعر بھی گنتی کی ہے کہ اس میں کتنے اشعار ہیں، تو سارے ورق پر پہلے سے لکھا ہوا ہے، جی ہاں، اچھا آپ نے لکھ کر گن کر دیا ہے اس کو مکتبے کو چھاپنے کے لیے اشعار گن کے، یا لکھا ہوا اس کو تنقیدی جائزہ لیا اس کا، میں اس کو کنفرم کیا ہے پورے صحیح لکھے ہوئے سارے ورق پر، میں نے نہیں گنے کسی طرح میں نے گن کے، اچھا زیادہ ہے اشعار، اچھا آپ کو یاد ہی نہیں، چلو پھر جھگڑا ہی بیکار، میں ایک بار پھر گن کر اگر وہ مکتبے نے جو لکھا وہ فگر غلط ہے تو اس کو پھر سدھارنا چاہیے، آپ تو زیادہ ہے تو جو جتنے اس نے لکھنے چاہیے، وہ گننے والے کی بھول بھی ہو سکتی ہے، آپ کی بھی بھول ہو سکتی ہے، یہ قیمت کا چیز ہے. چلو اعلان کر دو قیمت کے خلاف جاری رہے گی انشاءاللہ قیمت تو نہیں چھٹائیں گے لگا رہے گا عز و جل لگا رہے گا لگا رہے گا لگا رہے گا لگا رہے گا اچھا حجری اور کس نے پوری پڑھی ہے سبز قلم پوری نہیں پڑھی نا کچھ باقی ہے اتنے کی نیت کر رہے ہیں انشاءاللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بدھائیو سائیں جاری رہندی غیبت کے خلاف جنگ جاری رہندی نہ غیبت کرنا سی نہ غیبت بجھنا سی انشاءاللہ کفل مدینہ لگو رہنا انشاءاللہ کفل مدینہ لگو رہنا انشاءاللہ عز و جل صلوا علی الحبیب چغل خور چغل خور صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی آج استقبال ربیع الغوث کا یہ عظیم الشان اور بہت ہی پیارا مدنی مذاکرہ ہم مدنی چینل پر بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں اور گویا کہ کل میرے پیارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیاری پیاری گیارہویں شریف کا مہینہ شروع ہو جائے گا. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو مدنی چینل کے ناظرین کو اپنے ذریعے غوث پاک کا مرید بنا دیں. جو کسی اور کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بہتر برکت لے لیں, یعنی امیر سنت کہیں کہ مرید ہوتا ہوں میں, وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں. اور جو کسی کے بھی مرید نہیں ہے ان کے لیے بڑا پیارا موقع ہے, امیر سنت کے مرید بن جائیں, امیر غوث پاک کا مرید بناتے ہیں. اور میرے غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم سب کو توبہ بھی کروا دیں اور بیعت بھی کروا دیں. صلوا علی الحبیب صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبة کرتا ہوں میں اپنی تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گلی گلوچ علم ڈیرہ میں گانے باجے یہ پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول کر اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالیشان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کی ہاتھ لیا اور آپ کے غریب سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ لیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و صحابک یا نور اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی کا نعرہ ہے فیضان مشکل کشا. پھر جاری رہے گا جاری رہے گا جاری رہے گا جاری رہے گا جاری رہے گا. اس نعرے پر پابندی ہے. فیضان افطار نعرہ نہیں لگایا کریں. اچھا آپ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. وہ دعا آپ بھی پڑھی. صلوا علی الحبیب. اب دعا شروع ہوئی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. بہت قیمتی سامان آ گیا یہ کیمرے وغیرہ. اپنی مجلس کے ذمہ داروں کو اپنے نام امید چاہیے نا بارہ مولوں کو ان شاء اللہ پیش کروں گا. اب آپ کو دوں گا تو سارے بولیں ہم کو بھی. نام کیا ہے؟ ضیاء الدین ابو الوفا. اور دعوت اسلامی کے ساتھ وفا کرنا ہے ایک شخص. سمجھتے نہیں سمجھے دیوانے کام کرتے نہیں سمجھے. بزم عنایت لاکھوں سلام، خواب کے بدرو تو جا تم سے کروڑوں درود، خواب کے بدرو تو جا تم سے کروڑوں درود، پر بخشاں تو کہا تم سے کروڑوں درود، پر بخشاں تو کہا تم سے کروڑوں درود، دافع جملہ بنا تم پہ کروڑوں درود، شافع روض جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روض جزا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہے عزیز، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہے عزیز، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہے عزیز، کس کو ہوئے ہے عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود، تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میرا رضا تم سے کروڑوں درود، ٹھیک ہونا میرا رضا تم سے کروڑوں درود، کعبے کے بدرو تو جا تم سے کروڑوں درود، پر بخش شمسوں کو ہا تم پہ کروڑوں، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا شیمی یا مطلیب یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عنہا یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد